Middernacht, het begin van maandag 4 september. Jasper Leegwater met het NOS Journaal. Oekraïne is van plan de productie van drones dit najaar te verhogen. Dat zegt de Oekraïnse minister van Defensie. Rusland wordt steeds vaker met drones aangevallen. Moskou zegt dat het afgelopen week 281 Oekraïnse drones heeft vernietigd. Hoewel Oekraïne niets over zulke aanvallen zegt, kondigt de minister dus wel aan de productie op te voeren. Overigens heeft president Zelensky vanavond besloten zijn minister van Defensie te vervangen. Niet vanwege zijn opmerkingen over de drones, maar vanwege een corruptieschandaal op zijn ministerie. De Amsterdamse universiteiten en hogeschool overleggen over mogelijke maatregelen tegen studentenvereniging Langs. Een herendispuut van die vereniging is in opspraak geraakt door een ontgroening waarbij nieuwe leden punten konden verzamelen, onder meer door seks te hebben en iets te stelen. De Vrije Universiteit betreurt het dat zulke incidenten nog steeds plaatsvinden, ondanks de gemaakte afspraken over omgangsvormen. Langs heeft het dispuut inmiddels geschorst, maar de Vrije Universiteit wil toch met de UvA en de Hogeschool van Amsterdam bespreken of er bijvoorbeeld financiële sancties moeten worden opgelegd. De Soedanese hoofdstad Khartoum is 2 dagen achter elkaar getroffen door luchtaanvallen en beschietingen. Gisteren vielen er volgens activisten zeker 20 burgerdoden. Vandaag zouden 5 burgers om het leven zijn gekomen. In Soedan wordt al bijna 5 maanden gevochten tussen het regeringsleger en de RSF-militie. Er zijn al duizenden doden gevallen. De Nederlandse volleybalsters hebben op het EK brons veroverd. Oranje won in Brussel in de troostfinale van drievoudig kampioen Italië in 3 sets. Turkije is de winnaar van het EK. Servië werd verslagen in 5 sets met 3-2. Het weer. Vannacht is het overwegend helder. Plaatselijk kan nevel of mist ontstaan. Het koelt af naar een graad of 11. Morgen zonnig en 24 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Human. Wat blijft? Met Lara Billy Rensen. De afstand blijft, de vangrail blijft, de populieren gaan, de helden gaan. Augustus blijft, getuigen gaan, gefluister gaat, de conversatie staakt. De Noordzee gaat, het weergaloze blijft, het doorgaan blijft. Goedenacht en welkom bij het biografieprogramma Wat Blijft. We blikken wekelijks terug op mensen die ons de afgelopen tijd ontvielen. En we zijn op zoek naar levensverhalen, naar levenslessen, naar dat wat blijft. Mijn naam is Lara Billy Rensen. En tot ons grote verdriet moeten we beginnen met de dood van een collega, Clary Polak. Zij is deze week overleden op 67-jarige leeftijd. Een groot interviewer, wars van opsmuk. Een eerlijk en lief mens. Een journalist in hart en nieren. Altijd op zoek naar echte antwoorden. Clary was in het tweede deel van haar loopbaan de drijvende kracht achter de verdiepende journalistieke programma's van Human. 13 seizoenen lang presenteerde ze het Filosofisch Quintet en was ze de stem van het kritische mediaprogramma Medialogica. We gaan haar inspirerende aanwezigheid enorm missen, net als haar prachtige glimlach op het moment dat ze de enige juiste vraag stelde tijdens een interview. Dankjewel voor alles, Clary. Warm en betrokken voor ons als collega's. We gaan je ongelooflijk missen. En ik draai graag het lachen wat wij altijd samen deden van Willem Nijholt. Muziek waar ze van hield. Het lachen dat we samen deden, het is voorbij, het is voorbij. En wat we waren, ik en jij, is onherroepelijk doorgesneden. Nu is de winter ingetreden, een bar en bitter jaar getij. Het lachen dat we samen deden, het is voorbij, het is voorbij.

Welkom, fijn dat je er bent, Madelief. Bedankt. Misschien moeten we voor een breder begrip toch even dat Britse gevoel duiden. Hè, waar ik net ook al eventjes aan tipte. Dat iedereen wel herkent, dat zelfs Coco Chanel heeft geïnspireerd. Hoe zou je dat omschrijven? Het is heel erg gestoeld op tradities. Heeft meer regeltjes dan de Franse mode, zou je kunnen zeggen. Je hebt ook een heel duidelijk onderscheid wat je in de stad draagt of wat je buiten bij je buitenhuis draagt. Maar wat het verbindt, is dat het heel erg met tailoring, dus met maatkleding te maken heeft. Met kleding die je lijf aan de ene kant omsluit, maar aan de andere kant ook genoeg bewegingsvrijheid geeft voor dat typische Britse sporten, wat ze natuurlijk ook heel graag doen. En heel erg te maken heeft ook met hele mooie, warme, want het regent er nogal eens, wollen stoffen. Die tegelijkertijd ook een beetje die kleuren van het Britse landschap reflecteren. Dus je valt er ook weer ergens niet al te veel in op. Juist. En wat je zegt, dat is natuurlijk dat geldt voor de upper class. Ja. En ook dat is ook leuk wat je zegt, want het bloeit daarvan de tegenstellingen van upstairs, downstairs, maar ook inderdaad dat royal en rebel. En het lijkt wel alsof hoe meer regeltjes je hebt, hoe harder er ook mensen zijn die daar tegen aanschoppen. Die daar zich tegen gaan verzetten. Precies, ja. En dat was Vivienne Westwood ten voeten uit. Het hele leven lang. Ja, want dat is echt bijzonder. Zij heeft zich continu vernieuwd en ze heeft zich altijd geprobeerd weer zichzelf te ontwikkelen ook. Ja, er zijn van die mensen die een soort gevoel hebben voor de tijdgeest, die altijd voor de troepen uitlopen, maar ook echt als een chameleon zichzelf blijven heruitvinden, zonder dat het geforceerd voelt. En daar is zij er eentje van. En waarom besloten jullie om deze tentoonstelling nu te maken? Er zit iets Britsigs in de lucht. Als ik naar veel mensen om me heen, een heleboel zijn gaan wandelen in Engeland. En weet je, dat is een soort ding momenteel. Ik vraag me ook af of dat nou te maken heeft met dat Engeland opeens wat buitenlandser geworden is door dat hele Brexit. Maar je merkt ook als het economisch slechter gaat, zijn mensen altijd weer geïnteresseerd in meer traditionele kleding. En je kunt nu overal mooie ruitstoffen, tweeds. Weet je, dat zit ook heel erg in de mode op dit moment. Dus dit is best een goed moment. Ook een beetje spooky dat toen we ermee bezig waren, ging zowel de Queen ging dood, Westwood ging dood, McQueen. Dus wij dachten ook op een gegeven moment van Mary Quant. Ja, Mary Quant is ook overleden. Ja. Maar tegelijkertijd is ook best een interessant moment om terug te blikken. En ook een beetje te kijken wat hebben deze ontwerpers ons gebracht. En hoe gaat het verhaal verder? Want je ziet dat verder gaat. En ik liep van de week door Den Haag en dan fietst er opeens een punker voor je. Waar komen die vandaan? Weet je, er is ook weer heel veel om tegen te protesteren. Dus zelfs dat punk is opeens weer terug van weg geweest. Een revival van de punk. Ik ben benieuwd wat ons gesprek gaat brengen straks. Over Vivienne Westwood dus, vormt de rode draad van de tentoonstelling Royals and Rebels in het Kunstmuseum in Den Haag. Straks meer. Blijf bij me, Madelief. Dank je wel. Ik slaap iedere avond voor de wedstrijd. Moet ik een slaappil nemen, anders kom ik niet in slaap. En dat komt ook omdat die wedstrijd blijft gewoon. Of je het wil of niet, je kan aan alle prachtige vrouwen denken. Je kan aan vissen denken. Je kan aan je eigen vrouw en je kinderen denken. En dat maakt allemaal niks uit. Je kan je gedachten niet van die wedstrijd afkrijgen. En dan slaap ik niet. Ja, dat is Jan Jongbloed over de stress van het voetbal. Een legendarische keeper van Oranje in de gloriedagen van het Nederlands elftal. Hij had volgens sommigen die bal in de finale tegen Duitsland in 1974 moeten stoppen. Maar volgens eigen zeggen was dat onzin. Want zonder mij hadden ze de finale toen niet eens gehaald. Jongbloed was een echt atypische voetballer die niet meedoet aan de glamour en glitter. Hij was ook de eerste meevoetballende keeper die op voorspraak van Cruijff in het Nederlands elftal werd opgesteld. Hij overleed op 82-jarige leeftijd in Amsterdam. Jurie van den Buske heeft een biografie over hem geschreven met de titel Aparteling. Jurie, goeienacht. Hoi, goeienacht. Ja, we hoorden hem net, hè, over die stress. Had hij daar zoveel last van? Ja, daar had hij heel veel last van. Hij ging voor elke wedstrijd ging hij even op het toilet zitten. En in die tijd mocht je nog een sigaretje roken in de kleedkamer. Dus we zagen de overige spelers zo'n kringeltje roken boven dat deurtje uitkomen. En dat had hij ontzettend nodig. En hij is iemand die je kunt zijn carrière wel verdelen ook in twee periodes. De eerste periode dat hij ook echt voor dat geld speelde. dat hij ontdekte dat met premies dat hij zijn gezin kon onderhouden. En pas tegen het einde werd hij echt een liefhebber. En toen is hij zich ook gaan afzetten tegen die hele glitter en glamour die rondom dat wereldje hangt. Mm. Ik meen me te herinneren dat hij ook een beetje met zijn ogen knipperde. Hè? Had dat ook met stress te maken? Ook ja, hij kreeg die tik. Tot het einde van zijn leven heeft hij die overigens volgehouden. Dus dat zat er echt wel in. Maar hij was al een stresskip, ja. En dat is wel opvallend. Omdat hij later in zijn leven zo ongelooflijk rustig was. En zich eigenlijk door niets en niemand van de wijs liet brengen. Maar ik denk echt wel dat die generatie... Er zijn hier niet voor niets een aantal hebben hartproblemen gekregen. Of zijn vroeg overleden. Dat die echt wel een heel veel stress hebben blootgestaan. Bovendien werden er in die tijd ook heel veel... medicijnen toegeschreven of clubartsen die gewoon een pilletje naar binnen duwden. En uiteindelijk weten we allemaal dat in die tijd ook wel een soort doping is gebruikt. Mm. Maar toen heette het nog niet zo. Dus er is wel wat naar binnen gegaan wat misschien niet helemaal super gezond was. Nee. Maar bij hem ook, denk je? Nou, hij zat bij FC Amsterdam en dat was natuurlijk een soort rebellengezelschap. En daar gebeurde ook wel van alles, ja. En dat zal ongetwijfeld een feit zijn. Hij is natuurlijk uiteindelijk gestopt met voetbal op zijn 44ste... omdat hij een hartinfarct had gekregen. Ja. Toen is hij ook nog gewoon naar huis gereden, heeft hij nog een rum cola gedronken. En hij dacht volgende dag, ik ga maar eens een keer naar het ziekenhuis. Toen bleek echt dat hij een flinke hartverknettering had gekregen. Waar, ja, in deze tijd zou dat ondenkbaar zijn, dat je nog zelf naar huis rijdt. Hij deed er heel luchtig over, maar ik denk wel dat... De tol die zij betaalden voor die periode. Niemand was gewend. Hè? Iedereen was. Het Nederlands elftal was in opkomst. Ze veroverden de wereld. Voetbal was veredeld amateurisme in begin jaren 70. Dus zij hebben alles meegemaakt. Ze hebben alles zien komen. Ze hebben alles gedaan. De roem ging meespelen. Jan en Dini waren ook zo'n beetje de eerste beroemde voetbalkoppel. Echtpaar van Nederland, samen met Johan en Danny Cruijff. En ja, dat doet wel iets met je als je voor alles wordt uitgenodigd. En dan ook nog die wedstrijd op het hoogste niveau speelt. Dus ik denk dat ze in die periode ook niet zo goed begeleid werden. Nu hebben we voor alles een coach. We hebben mental coaches. Hè, de staf rond een elftal is nog groter dan het elftal zelf. En ja, toen was er gewoon alleen maar een clubarts. Je biografie heet Aparteling. Was dat voor jou precies wat hij was? Ja, die naam is door zijn dochter bedacht. Oh ja. Door zijn dochter Nicole. En toen we zaten aan tafel met... Want Jan die kwam altijd graag bij haar andijviestampot met spekjes eten en een bal gehakt. En hij wist ook precies hoe die wilde hebben. En opeens viel die term en toen zei ik ook gelijk... dit is de titel van het boek. Omdat toen had ik inmiddels al een jaar was ik met hem opgelopen... en ja, ik had ook wel ontdekt dat een ongelooflijk aparteling is. En dat heb ik tot in de details beschreven in het boek ook, hoe hij leefde. Ik heb al eens gezegd, hij belichaamde eigenlijk de schoonheid van de eenvoud. Ik hou ervan als mensen die zo hoog hebben gespeeld, toch zo eenvoudig kunnen leven. Dat je gewoon 6 keer een theezakje gebruikt. Omdat je het zonde vindt dat je hem maar 1 keer weggooit. Hè? Dat je geen kladblokjes koopt in de winkel, maar op een stukje wit vel van een krant. Dat je dat uitscheurt en daar je boodschappenlijstje op maakt. Mm. Dat soort details, dat had hij. En dat had ik inmiddels al tot in den treuren met hem meegemaakt. Dus ik vond hem ook wel een aparte. Want niemand zou dat plaatsen, denk ik. Bij zo'n man die zoveel heeft meegemaakt. Nee. En daarom was het een aparte. Hij is in het collectieve geheugen gegrift door 2 finales... van dat Nederlands elftal in Duitsland, 74, Argentinië, 78. Wat voor soort keeper was hij nou? Nou, het grappige is dat Willem van Hanegem opeens vorige week na zijn dood riep dat hij helemaal niet zo goed kon meevallen. Wat mij weer hooglijk verbaast en ook heel veel mensen... Mee voetballen, doe je? Mee voetballen. En toen dacht ik, nou, dat is heel vreemd. Want Jan heeft tot zijn 15e in het veld gestaan als linksbuiten. Hij was tweebenig. Dus echt een goede voetballer. Hij deed ook tot laat nog mee met partijtjes. Dat vond hij heerlijk. Gewoon positiespelletjes als voetballer. Dus hij heeft daardoor altijd goed kunnen voetballen. En hij met dat instinct keepte hij vaak ver voor zijn doel. Dat was in die tijd was dat nog niet zo bekend. Lev Yashin deed het in Rusland. De beste keeper aller tijden zo'n beetje. Maar dat druppelde natuurlijk hier nog niet door, die beelden. En Jan is daar echt wel revolutionair in geweest. Hij heeft natuurlijk tot ook vrij lang nog heeft hij met zijn blote handen gekiept. Omdat hij een bal echt wilde voelen. Hij raapte hem heel snel op. en wierp hem dan snel in het spel. En als hij buiten het strafschopgebied was, ja, dan deed hij het met zijn voeten. En dat is natuurlijk waarom Cruijff en Michels daar zo gecharmeerd van waren, omdat ze een soort spelversneller nodig hadden. En dat was Jan. En ja, op het WK 74 bijvoorbeeld zeggen mensen, ja, maar hij heeft helemaal niet zoveel, we kunnen ons niet zoveel reddingen herinneren. Nee, omdat Nederland zo heersend was in dat toernooi dat hij bijna tot de finale heel weinig te doen heeft gehad. Er is maar één, hij is door één iemand gepasseerd, en dat was Ruud Krol, die schoot in zijn eigen doel. Ja. Dus dat, ja, dat is ook wel tragisch, maar dat zegt wel iets over de macht van het Nederlands elftal. En daarom zei Jan ook, jij haalde die quote aan bij jouw introductie, dat zonder hem hadden ze misschien die finale ook niet eens gehaald. Omdat hij bood dat elftal een manier van spelen aan met hem die vrij uniek was. En ja, daar praat de wereld nog steeds over. Als je de afgelopen week hebt gezien wat er wereldwijd aan loftuitingen over Jan zijn uitgestrooid na zijn dood, dat zegt dat wel iets. Ja, en dan is hij zo'n bijzondere vent, hè? Want tijdens jouw boekpresentatie had hij het over dat vissen. En over Ajax, laten we even luisteren. Ik hoefde niet naar huis. Ik had mijn sigarenwinkel en ik had het voetballen, dus ik had geld genoeg. Ik ging daar ook niet mijn vis dan voor op zeggen. Dus dat heb ik, en dat doe ik dus nog regelmatig, wel niet meer zo fanatiek als vroeger. Maar dan moest je je vis dag op zeggen, omdat je dus moet trainen. En voor die paar rotcenten deed ik dat allemaal. De tijd is heel anders, hè. Ik had toen mijn eigen inkomen, weet je, en ik was semi-prof. En ik had het goed naar mijn zin. Ja, en ik heb nog heel veel. Ik mocht ook niet mijn geld zelf uitgeven. Weet je. Ik moest het afgeven aan mijn moeder. En die heb het op de bank gezet. En heb ik, toen ik op een gegeven moment uitgevoerd was, had ik een behoorlijk bedrag op de bank staan. Omdat ik kreeg eigenlijk zakgeld van mijn moeder. Ja, dat is toch ongekend. Hè? En wilde hij nou echt naar Ajax? Ja, dat is al. En wilde hij nou echt niet naar Ajax, omdat hij dan zijn visdag eraan moest geven? Ja, het was wel een soort combinatie van factoren. In die tijd was Ajax ook wel het arrogante Ajax voor de jongens uit West. Die uit de Spaarndammerbuurt kwamen. En dat leefde bij meer mensen. Later kwamen ze erachter dat dat ook maar gewone jongens waren die met wie ze gewoon bevriend konden raken. Maar dat waren toen echt wel kampen. Je had natuurlijk Volewijk uit Noord, je had Blauw-Wit. Je had DWS, je had Ajax. Dus dat waren echt wel kampen. Dat was wel een kampenstrijd en ook wel een cultuurstrijd. Dus er heerste toen heel erg het idee van, wij zijn de gewone jongens, de arbeiders. En daar bij Ajax, daar in Oost, dat zijn een beetje de arrogante voetballers. Mm. Nou, dat zag hij gewoon niet zitten. Hij had te veel plezier. Ik heb ook met hem die route weer gewandeld. Ook naar zijn sigarenwinkel, de straat waar hij opgroeide. Nou, dan begon hij te glimmen van sentiment. Hij haalde zo graag mooie herinneringen op. En toen dacht ik, ja, deze man was gewoon volmaakt gelukkig in zijn sigarenwinkel. En hij had daar een soort hengelsportzaakje ook nog aan vastgeknoopt. En hij kon inderdaad, hij wilde zijn vaste visdag niet opgeven. En hij vond het ook wel onzin om nog extra te trainen. Hè. Ajax trainde toen 2 keer per dag. Nou, dat zag je gewoon niet zitten. Hij vond het veel te veel. Hij zag zijn hele ideale leventje een beetje in elkaar storten. Was hij misschien naast de eerste meevoetballende keeper ook niet gewoon de laatste amateur in het betaalde voetbal? Ja, dat is een hele mooie kwalificatie. Zo heb ik het ook vaak gezien, ja. Dat hij heeft dus, wat ik net al schetste, een beetje de opkomst meegemaakt van die gouden generatie. Maar omdat hij al de oudste was, heeft hij denk ik ook eerder afscheid daar weer van genomen. Alleen op het moment dat de rest nog speelde, en hij ook. Dus men kon dat altijd heel raar slecht plaatsen bij hem. Daarom vonden ze het ook een beetje een rare. Maar hij is altijd te veel liefhebber geweest. En de periode dat hij puur voor de centen speelde was eigenlijk veel korter en veel jonger in zijn, veel eerder al in zijn leven. En ja, pas later ging hij zich realiseren van, nee, ik heb het prima naar mijn zin zo. En ik wil dat leventje niet opgeven. Nou, dat zegt ook wel iets, dat hij de laatste decennia heeft hij ook gewoon genoegen genomen met zijn eenvoudige bestaan in zijn rijtjeshuis in Amsterdam Slotermeer. Hij dronk elke dag koffie met zijn oude voetbalvrienden bij AFC op het complex. En hij ging volleyballen op woensdag met een aantal leeftijdsgenoten. Hij had gewoon zaterdag zijn radio-uitzending bij Leo Dries in het sportcafé. Nou, daar keek hij ook altijd ontzettend naar uit. Toen kreeg hij gewoon een gebakje en dat vond hij prima. Geweldig. Er zat geen honorarium aan vast. En hij reed in zijn oude Saab heen en weer. Hij was daar hartstikke blij mee. En als hij maar elke dag zijn sudokootje kon maken en zijn cryptogrammetje uit de krant die hij uitscheurde, en zijn familie die scheurde altijd van alles uit, dan kreeg hij er nog een paar, dan hoefde hij geen puzzelboekje te kopen. Dus dat was Jan Jongbloed. En dus dat geeft al aan hoe eenvoudig die man heeft geleefd en dat hij daar ook gewoon helemaal gelukkig mee was.

for a star bright to shine down your light and keep the little one safe and warm. 'Cause to her it's just a fantasy, and to me it's all a mystery. All the glory, I'm second story. Feel so tall like a prison wall. Roy Robertson in de band. Wat blijft? Knal, oranje, later wit haar. Klein en een voorliefde voor felle kleuren en drukke prints. De Britse modeontwerpster Vivian Westwood voelde de tijdsgeest feilloos aan. Maar ze wist ook terug te kijken naar de traditionele gebruiken waar Groot-Brittannië vol mee zit. En door het verweven van het oude met het nieuwe was haar populariteit tot aan haar dood in december vorig jaar op 81-jarige leeftijd groot. Madelief Hohey is nog steeds bij mij. Fijn. Jij bent conservator mode bij het Kunstmuseum in Den Haag. En we hebben het al even gehad over de tentoonstelling die vanaf 9 september te zien is in het Kunstmuseum in Den Haag. Dus nog 6 dagen. Zijn jullie helemaal klaar ervoor? Nee, natuurlijk niet. Nee, natuurlijk niet. Bijna. Maar dit zijn wel de leukste dagen. Oké. Jij hebt haar een keer ontmoet, hè? In die hoedanigheid als dus curator. Ja. Hoe was dat? Ja, heel leuk en ook onverwacht. Was helemaal niet de bedoeling. We waren aan het lobbyen voor stukken. Ze hadden met een paar van haar team een afspraak. Maar zij kwam terug voor een lunch samen met haar echtgenoot Andreas. En ze vond blijkbaar dat we er leuk uit waren. Ik was samen met Maarten Spruit, de ontwerper van de tentoonstelling toen ook. En ze sprak ons aan. En ze wilde vooral ook weten wie we dan waren, wat we aan hadden. Dat vond ze leuk. Maar ook wat we gezien hadden in Londen, waar we van plan heen waren te gaan. En dan bedoelden ze theater of musea, tentoonstellingen. En ze begon ook een heel verhaal over wat we allemaal niet moesten doen. En waar we vooral wel heen moesten gaan. Bijvoorbeeld de Wallace Collection, waar heel veel 18e-eeuwse stukken te zien zijn. Schilderkunst, maar ook kunstnijverheid, toegepaste kunst. En we hadden tussen de volgende afspraak en de afspraak daar nog een uurtje. Dus we zijn in een taxi gesprongen. Meteen erheen. Meteen erheen. Dachten, nou, dat gaan we nu gewoon gelijk geïnspireerd van, doen. Van Vivian Westwood kun je niet negeren natuurlijk. Ja. Hoe vond je het om haar te ontmoeten? Ja, heel leuk, maar het is zo'n charmant, geïnteresseerd mens dat je gewoon gelijk op je gemak bent en een normaal gesprek staat te voeren. Dus bijzonder, dat, hè? Ja, was heel leuk. Het klinkt alsof ze oprecht is voor de dozen. Ja, ja. Dat heel erg. En ik denk dat dat haar bijzonder maakt. Want ook als je over haar... Ja, je ziet het in de werk. Ze blijft continu vernieuwen. Maar als je interviews met haar leest, dan lees je ook dat ze zelf zichzelf typeert als iemand die nooit 2 keer dezelfde weg naar huis neemt. Ze fietst ook altijd alles in Londen met de hondje. Maar ook dus gewoon een soort intrinsieke nieuwsgierigheid heeft. Ja. Naar van alles. Altijd. Altijd, precies. Ja. Had je erover nagedacht wat je aan zou trekken? Want dat is wel bizar. Nee, je wist natuurlijk niet dat je haar tegen zou komen. Nee, maar ja, je gaat naar Westwood, dus je doet wel even je best natuurlijk. Okay. Ja, en dat werd dus gewaardeerd. Prachtig, wat een mooi verhaal. In een interview met de New York Times vertelt ze dat ze als kind weinig kleedgeld kreeg en daarom zelf kleren ging naaien, dus vooral schoenen en stof kocht. Ze had helemaal niet de ambitie om ontwerper te worden. Laten we even luisteren. I didn't want to be a fashion designer at all. I did it to help a boyfriend that I had, whose name was Malcolm McLaren. Malcolm started to work on this group, the Sex Pistols, but we started in fashion together before that, and I started fashion to help him. I didn't want to do it. Well, I've been doing fashion for 30-something years, 35 probably, and I think it's only in about the last 15 to 20 years that I've actually enjoyed it. I did it because I could. I've always been able to make things. I think at the age of 5 I could have made a pair of shoes. You have to know where to start. Ja, ook daar weer die nieuwsgierigheid natuurlijk. Ja. Naar hoe je zo'n schoen maakt. Hoe zag haar leven eruit voordat ze modeontwerper werd? Wat weten we daarover? Ze is heel jong getrouwd met een Westwood. En die naam die heeft ze eigenlijk altijd gehouden. Ze zeiden ook over, ja, dat deed je gewoon in die tijd. Haar vader was schoenmaker. Haar moeder die werkte in de textielindustrie. Dus het was niet heel natuurlijk dat ze naar een kunstacademie of iets dergelijks zou gaan. Ze is toen ook vrij snel weer gescheiden. En ze leerde McLaren kennen via haar die broertje. Die boyfriend waar ze het net over had. Ja. Ja. En ze beschrijft het zelf als van ja, ik leerde een kant van mezelf kennen die ik totaal niet kende. Want even voor de luisteraars, deze Malcolm McLaren was de manager van de Sex Pistols. Ja, dat werd die belangrijke punkband later. Ze zijn dus echt samen gestart met een winkeltje aan Kings Road. Dus toen was hij dat nog niet? Nee, dat was hij nog niet. En ze hebben ook echt die band, dat was ook iemand die de tijdgeest heel goed voelde, heel... geïnteresseerd in van alles wat haar natuurlijk enorm aantrok. Naar theater ging, boeken las, haar dingen liet zien in musea die ze, ja, waar ze geen kennis van had, maar die ze als een soort spons opzoog. En ze startten samen een winkel aan Kings Road, die ze ook elke keer weer een nieuwe titel gaven of een nieuwe naam. Die allerlei interessante, leuke jonge mensen aantrok. En daar verkochten ze kleding die ze samen ontwierpen. En dat ging heel erg die punkkant op. Maar ook een soort underground kant die mensen helemaal niet zo publiekelijk kenden als kleding, waar ze zelf volgens mij ook heel veel lol aan beleefd hebben. En uit de klanten die daar kwamen, zijn die Sex Pistols samengesteld. Oh, wauw. Het is andersom eigenlijk. Ja. En die winkel, daar kwamen ook allerlei bekende figuren, of tenminste die later bekend zijn geworden. Ja, en tenminste ik realiseerde me heel lang als jonkie niet dat heel veel van die popsterren Westwood droegen. Weet je, dan zie je Adam Ant, je ziet Boy George, Madonna in de vroege periode ook. En dan later denk je, verrek, dat zijn dus inderdaad ontwerpen van Westwood, maar ook die Sex Pistols. Ja, dat is niet eens helemaal hun eigen creativiteit, maar juist van deze ontwerper. En hoe zou je de tijd toen omschrijven? Je merkt, ook als je met mannequins uit die tijd bijvoorbeeld praat, het was heel creatief, heel veel kon. En het was niet zo in hokjes gedacht zoals het later is gegaan. Dus je kon je met muziek bezighouden, maar ook met mode. Allemaal tegelijkertijd. Schrijven. Ja, het ging heel vloeiend in elkaar over. En het was dus de tijd van punk. Dus ook verzet tegen dat wat oud was, hè? Ja, enorm. En ook heel erg vanuit jeugd gedacht. Vanuit een soort verzetten tegen alles wat tradities behelsten. En de generatie van hun ouders natuurlijk. Terwijl Westwood er altijd ook op teruggegrepen heeft, toch? Ja. Leer ik uit het prachtige boek dat jullie trouwens bij de tentoonstelling hebben gemaakt. Ja, ze maakt ergens een soort switch. Ik denk dat ze ook alweer klaar was voor de volgende stap. De volgende stap was dat die soort nieuwe romantiek die er begin jaren 80 was. Met heel veel roesjes, piratenkleding, prachtige stoffen ook weer. Heel veel laagjes. Dus ze maakt een switch om die historische interesse die ze heeft te verwerken in die kleding. En dan gaat eigenlijk alles in een stroomversnelling. Malcolm McLaren en zij, ze dropt de boyfriend, zeg maar. En ze vindt een heel eigen manier om uiting te geven aan die interesse in kleding. En betrekt vanaf dat moment eigenlijk ook de modegeschiedenis veel meer in de werk. Ze gaat kleding uit elkaar halen. Ze bestudeert in depots bijvoorbeeld kleding van Dior. En er komt op die manier een heel nieuwe kant in haar werk. Maar wat ik zo bijzonder aan haar vind, ja, ze bestudeert het verleden, maar het is nooit één op één kopiëren. Ze legt er altijd een soort laag doorheen die je totaal niet zou verwachten. En toch zie je die geschiedenis erin. En dat is natuurlijk een soort snoepwinkel als je van modegeschiedenis houdt, om dat in dat werk te zien elke keer. Als je denkt aan de kleding van Westwood, ik weet niet of veel mensen het kennen, hoor, maar dan zie je veel kleuren, verschillende stoffen door elkaar heen, veel lagen. Wat je net ook zelf al omschrijft, natuurlijk dat knaloranje haar van haar. Wat zelf zei ze ooit een hekel aan onopvallend geklede mensen. Laten we luisteren in een interview met de New York Times. The paradox is that people think that if they wear something simple and non-saying, that somehow they themselves will emerge all the more stunning and beautiful from it. It's not true. It might be true. No, not even true of Christy Turlington. You know, no, I don't want to see Christy Turlington in a T-shirt and jeans. It talks about your character and your personality. And it's like, yeah, there's that guy again wearing that, who's got that great coat, but with that amazing hairstyle. And, you know, it's good rather than, you know, these anonymous people who, you know, you don't even bother to focus on them. Fantastisch dit, hè? Ze praat ook zo heerlijk. Ja. Maar je merkt ook dat ze dit ook echt wel meent. En het is, ze heeft er plezier in als mensen er mooi uitzien. Maar het heeft voor haar ook te maken met kwaliteit van leven. Dat ze is nooit gigantisch groot geworden met het bedrijf. Dat wilde ze ook niet. Ze omschreven zichzelf ook altijd nog steeds als een soort piratennest. Dus ze wilde ook zich ergens helemaal niet conformeren aan die hele gladde kant van de mode-industrie. Dus dat zit er toch altijd in haar gezeten? Ja, dat zegt ze eigenlijk. Het heeft altijd in haar gezeten. Ja. En dan kwam Malcolm McLaren kwam eigenlijk op haar pad. Maar dat moest ook weer weg. Want zij moest door. Of ja, ze moest die indruk verder. Ja. Ja. En je geeft iets aan dat zij dus op een gegeven moment begon terug te verwijzen naar de historie. En ik lees in jullie boek dat ze dan ook echt wel bijzondere dingen doet. Namelijk, ja, je gaf het net al een beetje aan dat ze dingen uitpluist, maar ook omkeert. Hè? Want ik heb begrepen dat zij ook die onderkleding aan de buitenkant ging dragen. Dus eigenlijk nog eerder dan Gaultier. Dat ze het omdraait eigenlijk. Wat ik ook altijd bij haar heel fascinerend vind. Dus corsetten bijvoorbeeld, denk ik. Corsetten die je dus BH's die je over je kleding gaat dragen. Daar was ze heel vroeg in de jaren 80 al mee bezig. Maar ook heel spannend dat ze altijd soort crossovers doet tussen vormen uit de mannenkleding. Daar maakt ze vrouwenkleding van. Vormen uit de vrouwenkleding maakt ze mannenkleding van. Dat deed zij toen al. Dat deed ze al. En ze maakte ook collecties waar ze bijvoorbeeld vrouwen een panty aantrok met een piemel en daarboven een kort jasje uit de mannengeschiedenis. En op zo'n manier en met zo'n vette knipoog dat het heel natuurlijk eruit zag. En ja, dat was zeker toen nog veel chockerender dan dat nu ervaren zou worden. Maar zij is wel een van de baanbrekers daarin geweest om mee te komen. En je merkt ook dat, ze verliet die punk, maar ze vond dus altijd wel weer een nieuwe manier om dingen te bevragen en mensen toch een beetje te shockeren. Mm-hmm. Dat zat ook gewoon in er. Ja, want waarom wilde ze dat, denk je? Ik denk dat het vooral met die nieuwsgierigheid te maken heeft. Want je merkt dat ze zichzelf altijd die vraag stelt: oké, we doen het zo. Ja. Waarom doen we het zo? En waarom kan het niet anders? Is het ander niet leuker? Is het anders niet beter? En vind ik het stiekem niet leuker om het anders te doen en te kijken wat er gebeurt? Kan je een paar van de stukken die van haar in de tentoonstelling te zien zijn, Zou je er eens iets van kunnen omschrijven voor onze luisteraars? Want ja, ik weet niet of iedereen de kleding van en de ontwerpen van Westwood kent. Ik kan me heel goed voorstellen. We hebben in een ruimte die over de invloed van de 18e eeuw gaat, hebben we een prachtige regenjas staan. Die is van heel mooi wit katoen, heel glanzend katoen. En die is bedrukt met 18e eeuwse patronen, maar dan op zijn Westwood in paars. En op het eerste gezicht denk je, oké, een soort trenchcoat. En als je hem beter gaat bekijken, dan zie je dat die hele grote schouderpartij heeft heel erg naar achteren. Zoals de mouwen gezet zijn in de 18e eeuw, maar dan bij mannen. En ook deze jas, die is ook weer genderfluid. Het maakt eigenlijk niet uit of man of vrouw het draagt. Maar je ziet dat er dus allerlei ideeën uit die modegeschiedenis samenkomen. Maar dat wat er staat is totaal geen kopie, maar is echt iets nieuws en heeft ook iets begerenswaardig dat je het gewoon gelijk zou willen hebben. Wow. En andere stukken die staan in de zaal met de Schotse ruiten. Als ik er eentje pak, dat is een geweldig pak waar ontelbare ruiten, schuine ruiten, prachtige wollen stoffen allemaal samenkomen in een enorm korte kilt met gigantische kousen, enorme hakken erbij. Dus het is een soort optelsom van heel veel. En toch is het een eenheid. En dat is ook haar kleurgevoel, haar manier van weten te combineren. En als je naar zoiets als Clueless kijkt en wat er deze winter ook weer in de winkel staat, die invloed die blijft dus ook echt. En was het ook, want ze heeft ook wel eens van die hele hoge plateauzolen gebruikt. Was het de bedoeling dat het lekker zat wat je aan had? Nee, dat vond ze echt niet erg als het niet lekker zat. Nee? Nee, echt niet. En haar medewerkers die wisten, oh god, daar komt ze. We doen de hakken weer aan. Weet je, dat waardeerde ze ook enorm. Als iedereen dat deed. En dan ook niet alleen voor vrouwen. Voor mannen was dat ook prima. En haar echtgenoot Andreas, die was daar ook een held in. Die, in een van die laatste shoots zie je hem ook met panties, hele hoge hakken. Dus ook daar waren ze, ja, daar ontliepen ze elkaar ook niet in. In elkaar daar een beetje in uitdagen en goed voor de dag komen daarmee. Ik heb ook een prachtig verhaal gelezen over dat ze naar de koningin ging. Ja, dat deed ze ook op zijn Westwood. Vertel eens, want dat moeten we de luisteraars ook even meegeven. Keurig in het grijs en niks aan de hand. Een hele mooie lange rok. Zoals het hoort. Alles volgens de regeltjes, kniks gemaakt en alles. En ze staat buiten en ze weet dat er een heel batterij fotografen is om het vast te leggen. En ze glimlacht en ze draait een pirouette met die hele wijde rok die zo wijd is dat die ontzettend opwaait en geen ondergoed eronder. En dat staat natuurlijk voor eeuwig op de camera's en daar had ze zelf de grootste lol om. Weet je, heb je enig idee hoe daarop gereageerd is? Door de koningin weet ik natuurlijk niet, nee, maar door de rest van de wereld. Ik denk dat iedereen zo'n vette knipoog alleen maar kan waarderen. En dat is wat zij deed. Ja. En dat voelt ook alsof zij ook altijd wilde provoceren. Of, toch een beetje het stoute meisje wat gewoon het niet kan laten. Maar er ook gewoon plezier aan beleeft. En het niet vanuit een soort boosheid, maar ook een beetje kijken hoe ver je kan gaan. Speels ook wel, hè? Ja, zeker. Ja. Wat is jouw fascinatie met haar? En waar is die ontstaan? Ik zat in Rotterdam op school en daar vlakbij Boijmans was gratis op woensdagmiddag. En we gingen met vriendinnetjes en vaak gingen we daar vaak heen. En er was op een gegeven moment was een tentoonstelling British Design. En daar was werk van Anne Westwood midden in de jaren 80. En ik dacht, jeetje, wat is dit leuk, wat is dat mooi. En dat was dat dacht je tijd, meteen al. Ja, ik vond het heel bijzonder. En het was de tijd dat je alleen maar een beetje info, internet was er natuurlijk nog lang niet, uit tijdschriften kreeg. Dus dat altijd blijven volgen. En toen ik in Leiden studeerde, was daar een tentoonstelling waar ze aan meegewerkt had. Dus ben ik er echt ontelbare keren heen geweest om met mijn neus er bovenop. Dus ja, deze tentoonstelling is voor mij echt een soort droom om te kunnen maken. Omdat er zoveel van haar werk in zit. Was het makkelijk en eenvoudig om de stukken te krijgen? Niet altijd. Sommige ontwerpers moeten altijd lobbyen om het los te krijgen. Soms denk je dat je het hebt en dan is ergens iets anders weer heen. Of nou ja, zo blijft en dan het, krijg je misschien iets anders. Of? Precies, net een ander stuk. Of zo blijft het altijd een beetje spannend tot op de dag van vandaag. Terwijl je wilt natuurlijk ook een verhaal vertellen met het tentoonstelling. Dus dan moet je daar weer wat in aanpassen. Van het archief van Westwood hebben we alle stukken kunnen krijgen uiteindelijk die we heel graag wilden. Alleen eentje was net weer verdwenen binnen de ontwerpafdeling. Zo gaat dat dan. Toe. Maar voor de rest staan er geweldige stukken. En ook eentje die ook echt heel bijzonder is. Een van de bekendste jurken ter wereld. De trouwjurk die ze ontwierp in 2007. En die in Sex and the City en later ook bij And Just Like That zien was. Oh, ja. En dat is natuurlijk ook gewoon heel leuk om die in Nederland te kunnen laten zien. Ja, die komt ook voor in het boek. Die heb ik langs zien komen, ja. Inderdaad. En ik zie hier bijvoorbeeld van Vivian Westwood ook het corsetlijfje. Ja, dat is echt een waanzinnige jurk. Als je goed naar het lijfje kijkt, dan is dat eigenlijk helemaal een 17e eeuws vrouwenlijf. Maar bij Westwood hangt die open. Zit er een zilverkleurig t-shirtje onder en een droom van een gouden rok. Dus het is ook weer zo'n mooie combinatie van iets wat heel actueel is, maar ook ergens weer heel erg gestoeld is op die geschiedenis. En die heb je ook weer binnen. Ja. Heel blij mee. We hebben hem net aangekleed. Kijk. Allemaal te zien dus op 9 september. En wat ik ook wel frappant vind, is dat zij ook zo activistisch was. Hè? Is ook voor het klimaat gaan strijden. Was zij ook daar weer haar tijd vooruit? Ja, zij stond op de barricade op het moment dat wij allemaal nog wakker moesten worden. Dus echt al ver voor de jaren 10. Begon ze al met pamfletten, met teksten. Schreef ook op een to-do-lijstje de wereld redden. Nou, dan heb je me al met zo'n tekst. Maar ze nam dat heel serieus en zette zich ervoor in. Ging mee op expedities, trok aandacht in de pers. Hoe bedoel je, ze ging mee op expedities? Ja, ze is ook meegeweest naar de Noordpool om te laten zien hoe erg het allemaal was. Liet dat filmen enzovoort. Dus ze maakte daar ook echt gebruik van de aandacht die zij kon genereren. Om mensen bewust te maken van wat er speelt. En dat vind ik best bijzonder, dat je dat doet. Maar dat komt bij haar ook gewoon echt zo van binnenuit. Dat echt wel bij haar hoort. Ja, en ook bijzonder dat ze zo vroeg daarmee was. En het gaat nu natuurlijk heel erg over duurzaamheid, ook in de mode. Niet meer dat denken in seizoenen ook, hè, komt daarin terug. Was zij daar ook al mee bezig? Ja, en ook... Natuurlijk, ja. Een van de claims, of in elk geval een van haar bekendste uitspraken is... dat je wat je hebt gewoon moet hergebruiken, moet repareren. En buy less, choose well. Dat vind ik nogal wat voor iemand die in de mode-industrie werkt... om ons te ontmoedigen om nog meer te kopen. Dat is best bijzonder natuurlijk. Ja, je gaf eerder ook al aan dat zij niet heel groot wilde worden. Nee, het ging bij haar toch echt om kwaliteit boven expansie. Ja, en ook dat je niet helemaal suf hoefde te consumeren. Nee, dus daar stond zij niet achter. Nee. En ook als je, dat vind ik dan ook zo sympathiek, haar Instagram... Ze hadden een huisje in Oostenrijk waar haar echtgenoot vandaan komt. En dat is dan heel klein, met hout en door vriendin gemaakte dekens. Weet je, zulke soort dingen. Dan, ja, daar spat het plezier van af. Ze was altijd bezig, zat daar gordijntjes te naaien en zulke soort dingen. Maar ook daar gaat het weer over kwaliteit en een soort tevredenheid. Ik vond het ook net heel mooi in dat interview wat je net deed. Er zat ook zoiets in van, ja, het hoeft niet altijd groter en meer. Nee. Ja, prachtig. Wat heeft zij achtergelaten wat jou betreft? Dat is misschien een moeilijke vraag zo op het eind, maar nou ja, misschien heb je er meteen wel woorden voor. Omdat we met die tentoonstelling bezig zijn. Ja, je zit er nogal goed in. Ja. Ik vond het heel ontroerend om van zoveel ontwerpers, toen ze overleed, de commentaren te lezen. Van Marc Jacobs tot wie dan ook. Heel veel geven aan, ze heeft me beïnvloed. Ze heeft me geïnspireerd. Ik ben de ontwerper geworden die ik ben, mede door Westwood. En ik denk dat dat echt een heel groot compliment is... als je dat van je collega-ontwerpers krijgt. Dat je echt een stempel gedrukt hebt in al die jaren... Op heel veel verschillende generaties. En dat, ja, dat is echt bijzonder. Dank je wel voor jouw komst naar de studio, Marlief Hoheim. Vanaf 9 september dus, ik zeg het nog maar eens... een tentoonstelling Royals and Rebels te zien in het Kunstmuseum in Den Haag. Ja, ik wilde eigenlijk wel eventjes iets van de Sex Pistols draaien. Wat denk jij? Heel toepasselijk. Ja, toch? Ja, de Sex Pistols met Anarchy in the UK. In het tweede uur gaan we het rustiger aandoen, hoor. Een aflevering van Overleven van Koen Verbraak over de voormalig staatssecretaris Paul Blokhuis. Tot zo. NPO Radio 1. 1 uur, Jasper Leegwater met het NOS-journaal. Oekraïne is van plan de productie van drones dit najaar te verhogen. Dat zegt de Oekraïense minister van Defensie. Rusland wordt steeds vaker met drones aangevallen. Moskou zegt dat het afgelopen week 281 Oekraïense drones heeft vernietigd. Hoewel Oekraïne niets over zulke aanvallen zegt, kondigt de minister dus wel aan de productie op te voeren. De Amsterdamse universiteiten en hogeschool overleggen over mogelijke maatregelen tegen studentenvereniging Langs. Een herendispuut van die vereniging is in opspraak geraakt door een ontgroening waarbij nieuwe leden punten konden verzamelen, onder meer door seks te hebben en iets te stelen. De Vrije Universiteit betreurt het dat zulke incidenten nog steeds plaatsvinden, ondanks de gemaakte afspraken over omgangsvormen. Langs heeft het dispuut inmiddels geschorst, maar de Vrije Universiteit wil toch met de UvA en de Hogeschool van Amsterdam bespreken of er bijvoorbeeld financiële sancties moeten worden opgelegd. De Soedanese hoofdstad Khartoum is 2 dagen achter elkaar getroffen door luchtaanvallen en beschietingen. Gisteren vielen er volgens activisten zeker 20 burgerdoden. Vandaag zouden 5 burgers om het leven zijn gekomen. In Soedan wordt al bijna 5 maanden gevochten tussen het regeringsleger en de RSF-militie. Er zijn al 1000 doden gevallen. Louis van Gaal krijgt de Eredivisie Oeuvre Award. Een prijs die in het leven is geroepen om persoonlijkheden te eren die van grote waarde zijn geweest voor het Nederlandse voetbal. Arjen Robben en Wim Jansen gingen hem voor. De 72-jarige trainer was succesvol met Ajax, Bayern München, Barcelona en Manchester United. Als bondscoach leidde hij Oranje 12 wedstrijden op 2 WK's, met de 3e plaats in 2014 als hoogtepunt. Het weer, vannacht is het overwegend helder. Plaatselijk kan nevel of mist ontstaan. Het koelt af naar een graad of 11. Morgen zonnig en 24 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Human. Wat blijft? Met Lara Billy Rensen. Welkom terug bij Wat Blijft, het biografieprogramma waarin we wekelijks terugblikken op mensen die ons de afgelopen tijd ontvielen. Nu aandacht voor de serie Overleven die Koen Verbraak maakte voor de televisie. Een gesprek over wat het bestaan de moeite waard maakt. En vannacht aandacht voor Paul Blokhuis. We hebben het leven allemaal cadeau gekregen. Ongevraagd. En zonder dat er een gebruiksaanwijzing bij zat. Maar hoe doe je dat eigenlijk, leven? Heeft het leven zin? Of is dat onzin? Is een mens verantwoordelijk voor zijn eigen geluk? Hoe ga je om met tegenslag? En waar put je troost uit als het tegenzit? In Overleven praat ik in het Grote Museum van Artes 8 weken lang met uiteenlopende bijzondere gasten over wat het leven, ondanks alles, de moeite waard maakt. Paul Blokhuis was in het vorige kabinet Rutte staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. En tijdens die periode overleed zijn jongste dochter Julia op 18-jarige leeftijd plotseling aan een zeldzame ziekte. 18 dagen na haar overlijden was Blokhuis alweer terug op zijn post. Veel te snel, beseft hij nu. Hij is 5 jaar na Julia's dood nog elke dag met haar bezig. Want de dood van een kind slaat wonden die nooit meer dichtgaan. Paul, je was staatssecretaris van VWS. Vorig jaar nam je afscheid van de politiek. Ja. Waarom was dat eigenlijk? Nou, dat was voor het eerst, Koen, in mijn toen nog 57-jarig bestaan, dat iemand anders besliste over mijn lot waar het ging om mijn werk. Oh ja. Dat was wel even wennen. En, want jij had graag willen blijven. Ik heb aangegeven dat ik nog de energie had en nog elan om die klus verder te volbrengen. Ja. Zeker toen wij als ChristenUnie, de partij waar ik toe behoor, weer mee gingen doen. En ook nog die mooie portefeuille kregen van preventie, leefstijl en jeugd. Ja, mijn handen jeukten om daar verder mee te gaan. Ja. Ja, en waarom is dat niet gebeurd? Nou, bij de ChristenUnie was het besluit genomen dat er aan verjonging moest worden gedaan. Dus ik ben opgevolgd door Maarten van Ooyen. En dat is een van de jongste bewindspersonen ooit en een prima vent. Maar verder zijn ze niet zo jong bij de ChristenUnie, toch? De mensen die nu zijn. Nou, het geldt volgens mij bij de politiek in het algemeen dat je wel vaak grijze haren ziet voordat mensen een beetje op landelijk niveau gaan acteren. Was dat een teleurstelling voor je? Ja, ik was heel erg gefrustreerd en teleurgesteld. Ja. Ja. Heb ik ook nooit onder stoelen of banken gestoken. Ik heb ook wel gezegd, eerlijk gezegd, volgens mij is het ook wel een keer goed dat ik zo met mijn kop tegen de muur loop. Want anders dan denk ik dat het werk mij altijd komt aanwaaien. En dit was even pas op de plaats. Ja, maar het is ook net alsof mensen zeggen, we waren niet zo tevreden over. Ja, joh, het voelde voor mij ook als een afwijzing. Ja. Dat heb ik ook gezegd. Ja, zoiets van. En dat werd gezegd van, je hebt het top gedaan, maar er komt een ander. Ja, dat was een beetje zoals ze vroeger in de Sovjet-Unie deden van, kameraad, je doet het prima, maar er is een andere kameraad die het even overneemt. En hoe heb je daar nog met ze over gesproken? Met Gert-Jan Segers Ja, daar was ook volop ruimte voor, hoor. Ja. Met Carola Schouten, maar zeker ook met Gert-Jan Segers, die toen fractievoorzitter was. En een stevige wandeling gemaakt. En daar heb ik gewoon gezegd wat er op mijn hart lag. En heel open. We gaan binnenkort weer een keer wandelen en kijken hoe de vlag er nu bij hangt. Maar dat begon en eindigde met een huk. Wij zijn en blijven vrienden. Ja. Je bent niet haatdragend in die dingen. Ik ben überhaupt niet haatdragend. Je kan ook zeggen, het is toch ook bewezen diensten, voelt het als verraad. Ja, nou, zo zullen sommigen het misschien uitleggen. Nee hoor, zo zit ik helemaal niet in die wedstrijd. En ik vond het wel heel tof dat toen bekend werd dat ik ermee zou stoppen. Toen dacht ik, hoe gaat dit vallen? En ik was blij verrast met heel veel positieve reacties in de social media van alle sectoren waar ik actief was. En ja, elke politicus is ijdel en enige ijdelheid daarin heb ik dan ook wel ontwikkeld. Ik vond het wel een soort salving voor mijn ziel dat ik dat las, dat mensen mij waardeerden om mijn werk. En je zei het als voor het eerst dat ik dat meemaakte in mijn werkzame leven. Ja. Wat leer je daar dan van? Beide benen op de grond en nederig zijn en jij bent ook maar een voorbijganger. Ja? Ja. Ja, maar... En ik dacht ook even van, leef ik dan in een parallel universum? Dat ik denk dat het goed gaat en dat iemand anders zegt stop ermee, maar het is prima zo. Ja, het zit je niet meer dwars? Nee, ik denk zelfs, kijk... Beetje wel, volgens mij. Nou, ik kan er niet meer zo chagrijnig om worden. Het zit me wel een beetje dwars. Het blijft een beetje zoiets van, waarom? Tegelijkertijd heb ik vorig jaar, in 2022, wel ontdekt dat er meer is dan politiek. En eerlijk gezegd, ik had nog de elan en de energie. De laatste periode van dat kabinet, Rutte 3, waren echt bizarre werkdagen voor mij, omdat ik ook nog voor Tamara van Ark voor een deel inviel. Die was ziek geworden. En ik had al de jeugdportefeuille van Hugo de Jonge. Allemaal heel interessant werk. Maar het was nogal aanbikkelen. Het waren gewoon standaard eigenlijk werkdagen van 7 uur 's morgens tot 2 uur 's nachts. En maar lezen. Een debat gehad om 11 uur klaar. Stonden er 2 pilotentassen in de auto. Volgende dag weer schoon aan de haak inleveren. En nu ik dat achter me heb gelaten, denk ik, ja, prima. Het voelt niet als een verlies. Nou nee, het stokje is ook overgenomen door een prima vent, Maarten van Ooyen. En daar heb ik met alle liefde gezegd wat hem te wachten stond. Overdracht gedaan en succes. Doet hij het beter dan jij? Tuurlijk. Nee, even. Nou, dat weet ik niet. Ik kan dat heel moeilijk beoordelen. Ja. Ik vind wel dat hij... Kijk, ik ben zelf heel oprecht heel blij dat iemand het stokje heeft overgenomen die met dezelfde uitgangspunten werkt. Ja. En ook met een bepaald elan. Want liever iemand van de ChristenUnie dan een andere partij. Nou, dat niet alleen, maar inhoudelijk dezelfde lijn ook. Want het had ook echt van een andere partij kunnen zijn. Ik ben niet zo getrouwd met de ChristenUnie. Mm. Kijk, het was wel heel zuur geweest. Ik heb best wel oorlog gevoerd tegen tabak. Ja. Oorlog voeren vind ik iets afschuwelijks, maar tegen tabak is heel veel geoorloofd. En ik had bijvoorbeeld tabak flink duurder gemaakt. En ik heb besluit genomen om de tabaksverkoop in supermarkten per volgend jaar te stoppen. Ja. Stel je voor dat er iemand was gekomen en zei, wat een gast, een beetje over de top allemaal, dat gaan we terugdraaien. Dat was echt zuur geweest. Dat had je geraakt. Ja, dan had ik echt gezegd, dan hadden we zoiets van zonde van de tijd geweest. En maar vooral zonde van al die mensenlevens die hiermee geschaad worden. Ja. Jij zei net, ik ben niet getrouwd met de ChristenUnie. Ja, dat moet je wel in de context zien. Ik bedoel daarmee te zeggen, ook iemand van D60 of van het CDA of zelfs van de VVD, die had ook anti-tabakmaatregelen. Maar het is nog wel jouw partij. Zeker, ik ben nog lid, ja. Ja, en je stemt er ook op. Zeker, Ja, ja. Ja. Ja. Hoe was dat eigenlijk een mooie periode, die tijd als staatssecretaris? Ik vond het. Ik heb dingen mogen doen en dingen meegemaakt die maar aan weinig mensen gegeven is. En daar voel ik me heel erg bevoorrecht in. Je zit aan knoppen, je mag besluiten nemen over tal van belangrijke dingen. Of het nou over jeugd gaat. Ook proberen extra geld voor jeugdbeleid binnen te halen, wat gelukkig gelukt is. Tabak terugdringen, gezond leven bevorderen, een heleboel dingen. GGZ mocht naar het Caribisch gebied om daar de zorg te helpen verbeteren. Dus je kunt het verschil maken? Ja, je kan echt het verschil maken. Tegelijkertijd, in reactie op je vraag, ik associeer die hele periode met het wegvallen van onze lieve Julia. Want ik was 4 maanden staatssecretaris en toen overleed Julia. En ja, dat is. Onze jongste dochter. Ik associeer die hele periode ook met dat grote verdriet. Dat is best wel een bizarre samenloop. Ja. Ja. Ja. Ja. En toen we halverwege de kabinetsperiode waren, heb ik wel eens tegen mijn tweelingbroer Fred gezegd. Ik stop er hierna mee. Want dit loopt zo parallel met dat verdriet. Ik associeer het gewoon met het verdriet. Dat is later minder geworden. Tegelijkertijd is er wel die bizarre samenloop. Ja. Want als we een beetje teruggaan in de tijd. Hè? Je trouwde met Ida. Ja. 4 dochters, hè? Ja. Sharon, Tamar, Sarah en Julia. Ja. Dat zijn heel Bijbelse namen ook, hè? Ja, je bent bijbelvast dat je dat weet. Zelfs Julia komt in de Bijbel voor, maar ja. Dat is wel een Romeinse naam, een Latijnse naam. Was dat een bewuste keuze? Dat je... Nou, we vonden het wel logisch dat je een beetje dezelfde... Ik bedoel, opeens Marietje... Nou, dat is trouwens ook een Bijbelse naam, Maria. Maar een naam die er totaal niet tussen past. Maar wij vonden het een hele mooie naam. Het is geen vernoeming. Ja. Hoe was het voor jou om vader te worden? Ja, fantastisch. Ja? De eerste bevalling, wat spannend zeg. En ik kom uit een groot gezin. Ja. Ik heb 4 broers en 3 zussen ja. En allemaal neefjes en nichtjes. Ik was een van de laatste met kinderen. Ik heb zoveel neefjes en nichtjes vast gehad. God, wat leuk. Voordat je zelf vader en als het, was. Als het je eigen kind is, joh, dat is zo anders als het je eigen vlees en bloed is. Dat wat is verandert fantastisch. Dat kan je niet zeggen, dat kan je niet uitdrukken. Maar wel iets van daar ga ik heel erg zuinig op zijn. En die verantwoordelijkheid is mij gegeven. Dus daar ga ik echt heel goed op passen. En alle liefde aangeven, maar permanent. Want een neefje of nichtje, dat is zoiets van... die komen even op bezoek en doeg. Wat wilde je ze meegeven? Wij hebben onze kinderen veel vrijheid gegeven. Wij wilden dat het zelfstandige meiden, burgers zouden worden... Die hun eigen keuzes maken. Was het belangrijk dat ze zouden geloven? Dat is wel belangrijk, maar we hebben dat niet door de strot geduwd. Sterker nog, ik geloof er helemaal niet in. Zelfs niet een soort morele druk van... als jij niet meer gelooft, dan zou mij dat heel erg raken. Dat vind ik zo'n enorme morele druk. Daar zou ik mij totaal niet bij thuis voelen. Want dan zou een kind wijze van spreken gaan geloven om mij te pleasen. Dus het moet uit je eigen hart komen. Je had ermee kunnen leven als een van de 4 zou zeggen... papa, ik doe dit niet. Zeker weten, ja. Ja. En hoe is dat zo ook, dat een van de 4... Nee, alle 4 zijn ze gelovig, oprecht gelovig. En ze doen dat waarschijnlijk iets anders dan wij doen. Geen enkel individueel geloof is exact hetzelfde. Maar wat we ze wel grosso modo wilden meegeven... klaarstaan voor je naasten, voor de medemens. Hoe was dat bij jou thuis? In jouw eigen gezin, toen je een jongetje was? Nou, wat ik al zei, wij komen uit een groot gezin. Ik heb 4 broers en 3 zussen. Altijd een gezellige boel, maar het werd nog gezelliger... doordat er altijd de deur open stond voor andere mensen. Ja. En mijn vader was dominee. En dat was voor ons heel vanzelfsprekend... dat het geloof bestond en dat God bestond. En wat ik het mooie vond, Koen, is dat mijn ouders dat ook... intens en oprecht beleefden en niet voor de bühne. Het was niet zoiets van, er komen mensen van de kerk, even vroom de jongens. Het was intens als wij erbij waren. En in goede en in slechte tijden. Mijn vader kon ook hardgrondig, potverdomme zeggen. Wij zo, wat de hek, wat gebeurt hier? Ja. Maar dan werd God er ook bij gehaald, van waarom laten we dat toe? Ja. En dat vond ik zo mooi, dat intrinsiek, dat kwam uit hem echt. En, maar alles was wel doordezemd van dat geloof? Ja, alles. En dat was natuurlijk... dat ging heel ver, want het mooie daarvan was ook... dat mijn ouders heel erg gemotiveerd waren om klaar te staan voor andere mensen. Wij hebben in Schiedam gewoond, in mijn vlegeljarenperiode... van mijn 9e tot mijn 21e. En in die jaren, elke zondag uit de kerk... kwam er een gehandicapte man, verstandelijk gehandicapte man... die liep met ons mee uit de kerk... Die zette zelf de grammofoonplaten op. Die wist gewoon... Zijn jullie thuis? Ja, die was gewoon kind in huis. En die kreeg koffie en soep en geen discussie. Aad ging mee. En, was een deel van jullie gezin? Ja, eigenlijk wel. En wij vonden dat zo logisch. Dat was helemaal geen punt. En wij kregen wel altijd heel veel aanloop. Dat ontaarde ook wel eens dat mijn vader echt... die zei dan van, ik haat dat woord gezelligheid. Omdat hij zich zo opofferde. Dat wij wel ons voornamen, nou, zo moet je dus niet doen. Maar die kon dan ook, wij gingen bidden voor het eten. En mijn vader kon dan ook oprecht eventjes verzuchten tijdens het gebed. Nou, dank voor het eten, Heere God. En wil vanavond met ons zijn als wij weer visite krijgen. Oh, ja. Ja, dan lagen wij als kinderen dubbel van, dat kon ook. En dat, maar dan kon hij eventjes, eigenlijk via God kon hij tegen ons zeggen van, het is toch wat. Jij bent deel van een eenige tweeling, hè? Ja. Waren jouw tweelingbroer en jij ook een soort eilandje in dat gezin? Ik heb dat niet ervaren als een eilandje, maar wij waren wel allebei, of dat zijn we nog, denk ik wel, heel temperamentvol en enthousiast. En Leo, die net 2 jaar boven ons zit, de muziekprofessor. Ja. Wij met z'n drieën zijn ook de enige 3 donkerharigen. Oh ja. En daarmee ook heel temperamentvol. Ik weet niet of dat per se met de kleur haar te maken heeft. Maar dat ging zover dat Fred en ik, mijn tweede broer en ik, ging naar de kleuterschool. Mm-hmm. En de juf die kwam na een paar dagen echt huilend bij mijn moeder van, ik trek dit niet meer met die gasten. Echt waar? Dat jullie zo druk waren? Zo temperamentvol. Oh, ja. En in die zin waren wij waren wel dominant, maar niet vervelend, maar dominant aanwezig. Wij eisten best wel veel aandacht op, ja. En mijn moeder die heeft, die moest 8 van die koters opvoeden. En die kon het bijvoorbeeld niet hebben als wij brutaal waren. Als ik zei, stomme mama, dan kreeg ik een klap voor mijn kop of een pak slaag. Ja. Je hebt het over de jaren 60. Ja, hè? Ja, ja, dus, ja. Echt een schat van een moeder. Ja. Maar tegenspraak, dat kon niet. En ik denk later, met harde handen, zoals dat dan heet. Ja, precies. Ja. Nou, later denk ik wel eens, als ik naar een retrospectief daarnaar kijk, denk ik wel eens, dat is wel de periode geweest dat mijn gevoel onderdrukt is en dat mijn gevoel een beetje naar beneden gemapt is en dat ik later in mijn leven daar wel wat last van heb gehad, dat ik mijn gevoel niet zo goed kon uiten. Want jouw moeder die stond niet toe dat je je gevoel liet zien. Bedoel je dat? Nou, dat denk ik later. Als ik bijvoorbeeld stomme mama zeg, oprecht omdat ik vond dat ze iets stoms deed, maar dat doe je als jochie van 5. Ja, dan was het, kom er even mee, pak slaag. Dat mag niet. Nee. En nogmaals, een schat van de moeder, geen kwaad woord. Maar dat was in die tijd gewoon de cultuur. En bam, en dan denk ik, joh, had het nou zo gedaan dat je zei, ik scheld haar uit, ze geeft mij een ei over mijn bol. Ja. En dan zegt ze, maar ik vind jou wel lief. Werd het dat ik 5 minuten later had gezegd, mama is ook lief of zo. En ja, dan had ik wel mijn gevoel kunnen uiten. Dat is denk ik een beetje onderdrukt. Er is als het ware een plaatje beton overheen gegaan in mijn buik. Wanneer kwam je erachter dat dat zo was? Pas na het overlijden van onze dochter Julia in 2018. Ja. Ja. Want jullie hebben 4 dochters. Of moeten we zeggen, jullie hadden 4 dochters? Nee, we hebben 4 dochters, tuurlijk. Ja. Ja. De jongste was Julia. Ja. Wat was zij voor meisje? Julia was, of je kan ook zeggen is, een superlief meisje. Heel sociaal. Mm-hmm. Ook wel best wel een leiderstypje op de kleuterschool. Zeiden de juffen van, dan stond ze in een hoekje. En we zagen dat zij een beetje bevelen uitdeelde en de kindertjes die liepen voor haar. Maar ze maakte nooit ruzie. Een beetje ongecompliceerd typeje die kon genieten van kleine dingetjes. Wat ik me ervan herinner is, en dat kregen wij terug van vriendjes, vriendinnetjes. Toen ze overleden was zij bijvoorbeeld een vriendinnetje. Aan Julia was niks niet lief. Alles was lief aan haar. En als er ruzie was op het schoolplein, dan sprong zij ertussen. Als er in een appgroep ruzie was, dan ging zij zich ermee bemoeien van, gasten, wat krijgen we hier? Oh ja. En die koos altijd de partij voor de zwakken. Ja. En die sprak de andere partij aan op verantwoordelijkheden. En ik heb wel eens gezegd, wij moeten allemaal, vanuit mijn geloof, wij moeten volgelingen van Jezus zijn. Dus kijken om naar andere mensen. Ik denk dat Julia dat heel goed begrepen had. Praat je toch al over haar in de verleden tijd? Of dat gaat. Zij had dat goed begrepen, want Julia is hier in dit aardse leven. Nu is zij er niet. Zij blijft ook achter in de tijd. Zij is 18 geworden. Dat is nu 5 jaar dood. Dus, 5 jaar geleden overleden. Ze was 23 nu. Ze was onze millennium baby. Ja. Heel makkelijk steeds berekenen. Ze is echt op 1 januari 2000 geboren. Ja, daar waren we natuurlijk apetrots op. Ja. Ja. Ja. Het was altijd bij een jaarwisseling. Voordat zij geboren was, was het gelukkig nieuwjaar. En nu was in de eerste plaats, joh, gefeliciteerd. En knallen met confetti en alles. Ja, ja. Voelt het ook als 5 jaar? Mm. Ik vind het een van de moeilijkste vragen als die je mij kan stellen. Dat weet ik niet. Het is best wel snel voorbij gegaan en misschien ook wel langzaam. Ik weet het niet. Nee, ik weet niet of het als 5 jaar voelt. Het is best wel lang geleden. En Sarah, die daarboven zit. Mm-hmm. Wij hebben nog 3 meiden die hier zijn. Hè? En die koester ik ook, want het zijn geweldige meiden. En als ik alleen maar over Julia praat, lijkt het net alsof die er niet zijn. Maar dat zijn zulke geweldige meiden. Die zijn mij net zo lief natuurlijk. Het gekke is wel dat degene die is overleden, die zit veel meer in je hoofd dan degene die je nog hier hebt. Dus de grote afwezige is de grote aanwezige. Die is bijna dichterbij. Ja, ja. Zit permanent in je hoofd. Ja. Ja. En hoe verklaar je dat dan? Dat... Ik denk dat dat te maken heeft met het verdriet, met de rouw die je hebt. Rouw is voor mij, verdriet, heeft ook heel veel te maken met het loslaten van iemand waarvan je veel houdt. In dit geval Julia. Mm-hmm. Het is een soort weemoed die niet weggaat. Ik kon al verdrietig worden als we op een leuk vakantieadres waren. En we waren met z'n zesjes. En we gingen weer weg. Zo van, ach, wat jammer. Dat afscheid. Ja. Van het leuke huis. De laatste vakanties dat die meiden allemaal nog meegingen. Want de oudste is inmiddels 30. Die ging op een gegeven moment zelf. Dat was voor mij al een soort loslaatmoment. En dat die blijvende weemoed, een soort heimwee naar vroeger. Mm. Mooie tijden die geweest zijn, dat vreet wel aan je. Ja. Ja. Dus ik heb wel eens gezegd, dat gun je niemand. Joh, dat is echt... Nee, dat is niet fijn. Wanneer merkten jullie dat er iets niet goed was met haar? Nou, Julia is 25 februari overleden. En begin van die maand kreeg ze last van een oog, een ontstoken oog. Tenminste, wij dachten een ontsteking. Ja. En dat was het ook. En wat gebeurde er toen? Ida, mijn vrouw, die merkte alles aan de kinderen. Een soort telepathie ook. Van, die markeert wat. En zo'n mooie band ook met Julia. Die zei, dat gaat niet goed met je oog. We gaan naar de huisarts en naar de oogarts. Mm-hmm. Toen ik hoorde dat ze wat met oog had en dat het misschien ontsteking was, toen ging er wel gelijk door mijn hoofd koen van, als dat maar geen tumor is of zo. Natuurlijk. Want dat kan op elke leeftijd natuurlijk. Dus dat speelde heel de maand februari wel een beetje door mijn hoofd van, als het maar niet iets ergs is in dat hoofd. Het had niks met een tumor te maken, want zij ging naar de huisarts en ze zou naar de oogarts. En er werd prednison voorgeschreven. En nog voordat de oogarts goed en wel naar haar oog had gekeken, lag ze al in het ziekenhuis. Want ze kreeg prednison om de ontsteking te remmen. Want dat was het, een ontsteking. Ze constateerde wel een ontsteking bij haar oog. Mm-hmm. En de ziekte waar zij hoogstwaarschijnlijk, dat weten ze niet zeker, aan bezweken is, die heet antifosfolipide. Mm-hmm. Dat is een auto-immuunziekte. En daar had zij nog de catastrofale variant van ook. Dat is, het is een ziekte die zorgt... Of die ontregelt je lijf doordat er bloedpropjes worden afgevuurd om ergens een bloeding te stelpen, terwijl er helemaal geen bloeding is. Ja, wat gebeurt er dan als dat massaal gebeurt? En dat is bij de catastrofale variant. Dan gaan de dingen dicht zitten, zo ook bij de oog, daar is het begonnen. Ja. En die ziekte die schijnt zich vaak als eerste bij je oog te openbaren. Ja. En dan gaat daar de kortsluiting ontstaan. En als dat op een heleboel plekken gebeurt, dan sterf je gewoon langzaam af. Loopt het vast. Dus zij kreeg op een gegeven moment, dat was eind februari. Ik kwam net terug van een buitenlandse reis voor mijn werk. En hoe is het? Ja, gaat wel. Alleen prednison, daar had ze wel last van. En ik kwam woensdag thuis en op donderdag ging ik naar mijn werk. En toen nam Ida contact met me op. Zij gaat helemaal niet goed, want ze krijgt uitvalverschijnselen. Ze zei, joh, wat een troep die prednison. Maar dat was het begin van het eind, omdat... dat lichaam dat raakt helemaal verstopt. Dus haar armen, haar hersens werden als het ware dichtgeschoten. En de artsen die constateerden... Ze is eerst naar Apeldoorn naar het ziekenhuis gegaan. De neuroloog en de hersenspecialist die daar de scan uitvoerde... die zeiden al van... wij zien vegetatie op haar hartklep. En dat hoort daar niet. En dat kan levensbedreigend zijn, zeiden ze al gelijk. Met gillende sirenes naar Utrecht... Ja, je ziet het ook weer helemaal voor. Ja, dat was zo'n absurd moment. Je eigen kind wordt dus in een auto met gillende sirenes naar het UMC Utrecht gebracht. En ik ging de kinderen bellen en ik belde onze dochter Tamar. Ja, joh, ik stond daar gewoon te janken. Pop, wat is er? Nou, het gaat heel. Het is echt heel ernstig met Julia. Ik dacht toen overigens niet, ze gaat overlijden, maar wel, dat kind is doodziek. Oh ja. Nou, en in Utrecht constateerde ze, zij heeft waarschijnlijk al een paar hersen- en hartinfarcten gehad. Heb je het over een meisje van 18? Onvoorstelbaar. En je gaat je verwachtingen bijstellen, want dat was op vrijdag. Mm-hmm. En ze is geopereerd aan die hartklep. Een hele goede hartspecialist, hartchirurg, heeft haar geopereerd. En dan denk je, nou, nieuwe hartklep, het gaat weer goed. Ja. En we mochten naar de toe. Ze is ook nog bijgekomen. Ja, dus wij gingen naar de toe. En toen zei ze, dat vond ik zo ontroerend. We kwamen bij haar en ze kwam bij. En zei ze, hoi, ik ben blij. Hmm. Nou, ik dacht, dat galmt nog zo vaak door mijn hoofd. Dat een kind wat eigenlijk stervende was, zei, ik ben blij. Maar ik weet niet waarom ze dat zei. Maar ik denk dat ze ons zag nadat ze heel veel pijn had geleden. Want ze had echt veel pijn doordat dingen afstierven. En, het is echt een nachtmerrie, hè? Ja, je zit in zo'n foute film, Koen. Maar het stomme is wel dat... Ja, ik ben heel optimist altijd. Ik denk van, joh, dit gaat goed. Mm-hmm. Die is geopereerd door een van de beste hartchirurgen van Nederland. Ja. En een nieuwe hartklep, wat wil je nog meer? Ja. Wel een open hartoperatie, man, super heftig. Maar ze zei, ik ben blij. En we vroegen haar naam en zo. En dat was eigenlijk het afscheid, want toen is ze gaan slapen. En de volgende dag kreeg ze een hartstilstand, ze gereanimeerd. En we hebben geen contact meer met gehad. En de dag daarna, de zondag, werd geconstateerd geen hersenactiviteit meer. Dus eigenlijk overleden, maar dankzij de hart-longmachine. Die had ze inmiddels ook. Klopt haar hart nog. Ja. En toen moesten jullie ook de beslissing nemen of die machine uitgezet was? Ja, dat was voor mij niet zo moeilijk. Ik vind, zij leefde niet meer zelf. Die machine die zorgde dat haar hart klopte. Ja. En... Ja, het zijn zulke absurde dingen. Ze zeiden van, we willen jullie als gezin met rust laten... maar je mag zelf bepalen op welk moment we die machine gaan uitdoen. Ja, ik kon alleen maar zeggen, joh, arme Joel. Zullen we zeggen 7 uur, 's avonds? Dus 7 uur is een bijbels getal, het getal van de volheid. Het slaat natuurlijk eigenlijk nergens op, want haar leven was nog niet vol. Tenminste, hier niet. Mm-hmm. Maar dat vloog opeens om mijn hoofd. Nou ja, toen, ja, prima, gaan we doen... En, ja, het is echt... Heb je het zelf gedaan? Nee, dat kan ik geen eens, denk ik. Die machine moest helemaal ontkoppeld worden. Mm-hmm. We hebben haar wel de laatste zorg gegeven, zeg maar. Ja, dat was zo warm met het gezin. Maar ook, ja, het is echt... Joh, je weet niet wat je meemaakt als je daar... Het is zo bizar. Zo'n ontzettend lief meisje dat haar zussen de haren toch nog staan te komen en in een mooie vlecht maken. Snapte je wat er gebeurde? Ja, ik snapte donders goed wat er gebeurde. Ja. Maar dat je dat met je ratio kan bevatten, dat wil niet zeggen dat goed landt. Ja. Want 2 maanden later of zo waren we bij de huisarts en die draaide het scherm naar ons toe om wat gegevens te delen over Julia. En dan staat er op een gegeven moment overleden. Allemachtig, dat gaat over mijn kind. Klopt, dus op het moment erbinnen. Het staat. Ja. En in het begin, als ik met mensen het erover had, dan zei ik ook... wij hebben afscheid moeten nemen van Julia. Ja, alsof ze een halfjaartje naar Australië was of zo. Mm-hmm. En later formuleerde ik bewust dat Julia is overleden. En dat vond ik... het voelde haast als een soort ultiem loslaten. Zo van, nu moet ik het zeggen. Ze is overleden. Afscheid nemen van iemand kan nog zijn. Doei, tot kijken. Overigens hebben we dat wel gezegd, tot ziens. Dat zeg ik vanuit mijn geloof. Ik ga je weer zien, maar hier niet. Ja. En hoe gingen die dagen daarna en de weken daarna? Want in één keer is je kind dood. Ja, ze is thuis gekomen. En daar heeft ze gelegen. En het was heel warm. Gewoon met het gezin bij elkaar in een soort kokonnetje. En... een van de allerergste momenten van mijn leven vond ik... dat we hebben haar zelf in de kist mogen leggen. En die kist dicht doen. Je weet, op dat moment ging het zo door me heen van... die deksel gaat er nu langzaam op. Het is voor het allerlaatst in misschien wel heel lange tijd... misschien wel decennia lang, dat ik mijn dochter van 18 zie. Dat greep mij enorm naar de strot. En toen gingen we afscheid van haar nemen in een hele mooie dankdienst... die heeft mijn tweelingbroer Fred geleid met zo'n mooie, hoopvolle boodschap. En als gezin bij elkaar. En ook toen al de afspraak gemaakt, jongens, rouwen, dat doen we allemaal anders. Laten we elkaar daarin respecteren. Het klinkt allemaal heel verstandelijk ook. Ja, dat was ook verstandelijk. Ja? Want een keuze die ik denk ook... misschien wel een soort calvinisme, maar een keuze die ik ook snel maakte was van... ik ga weer naar mijn werk. Ruim 2 weken later. Ja, na 18 dagen ging je weer werken, ja. Ik heb al 2 weken thuis gezeten, dat kan toch eigenlijk niet. Hoe dom kan je zijn? Dus, met de wijsheid van nu zeg ik... had even wat langer bij je gezin gebleven. Na een van de meest ingrijpende gebeurtenissen die je ooit zal meemaken. En waarom ging je toch werken na 18 dagen al? Plichtsbesef, denk ik. Ik vond het al best wel lang, joh. Maar achteraf denk ik ook wel van... En misschien ook verlangen naar de normaliteit. Van, ja, want dat zat er ook wel bij. Ik denk dat mijn werk ook wel met doorheen gesleept heeft, naast mijn geloof. Letterlijk de afleiding. En ik een paar hele mooie dingen. Ik ging met alle mensen om me heen bij VWS praten. En dat was zo'n ontzettend warm bad. En ik zei, het ergste wat ik zou vinden is dat als ik aankom... dat ik jullie zie wegrennen naar je kamer en van... Wow, daar heb je die man, die zielige man, die zielige vader. Al geef je me even een klap op mijn schouder. Ga niet pontificaal voor me staan en zeggen van... hoe gaat het nou met je? Dat vind ik zo'n massieve vraag. Maar wat moet je zeggen dan op zo'n moment tegen iemand die dat meemaakt? Ja, je moet sowieso niks. Nee, maar dan kan je wel zeggen van... alle mensen, wat is het heftig wat je hebt meegemaakt? En... vind je het fijn om erover te praten? Of wat was Julia voor meisje? Of wil je daar nu niet over praten? Want die ruimte moet je dan ook bieden, vind ik. Ja. Of wil je daar nu niet over praten? Maar doodzwijgen is het ergste. Gewoon wegwezen. En het is moeilijk om over de dood te praten. Dat realiseer ik me heel erg goed. Maar ik zei, jongens, ik ben geen enge of zielige man geworden. Hoe werd er in het kabinet gereageerd? Heb je met iedereen persoonlijk heel warm. Er zaten zoveel kabinetsleden. Voorzitter Eerste en Tweede Kamer. Die zaten bij de afscheidsdienst in de kerk... en zo ontzettend warm als je dan een hug krijgt van Mark Rutte en van al die collega's. Heel tof. En ik ben ook naar de Kamerleden gegaan. Tweede Kamerleden waar ik veel mee te maken had. Die woordvoerders waren op mijn dossier. En ik heb gezegd, ik wil graag dat jullie even bij... Maar ik ben naar ze toe gegaan in de Tweede Kamer. Ik heb gezegd, ik wil jullie graag even spreken. Er is ons iets overkomen wat ik niemand gun. Maar dat wil ik graag uitspreken aan jullie. Ik wil het met jullie erover hebben. En ik doe dit ook met oog op het feit dat ik ingehuurd ben... om het land te dienen als staatssecretaris. Ja. Als er een debat is, dan staat daar niet de zielige papa... maar dan staat daar de staatssecretaris. Anders dan kan ik niet meer functioneren. Ja. Maar dat kun je je voornemen, maar dat is misschien best wel moeilijk in de praktijk. Ja, en het gekke is aan mij wel. Ik heb het verdriet, denk ik, heel erg toegelaten. De eerste paar jaar, het is nu 5 jaar geleden... en het is 5 jaar geleden wat er minder is geworden... is dat ik elke dag huil. Dat doe ik niet meer. Maar ik heb de eerste 3, 4 jaar gewoon elke dag gehuild om Julia. Maar ik kon dat ook uitzetten. Ja, als je in de kamer in het debat was... Ja, dan had ik met mezelf afgesproken, wat er ook gebeurt, gast, je gaat niet huilen. Dat is nooit gebeurd? Nee, dat is niet gebeurd. Ik ben wel 1 keer ontzettend, ontzettend kwaad geworden op een Kamerlid... die tegen mij zei voor de interruptiemicrofoon van... voorzitter, deze staatssecretaris bekommert zich niet het lot om kinderen... omdat ik een nieuwe vaccinatie nog niet wilde openzetten voor kinderen. Omdat er nog geen advies was van de Gezondheidsraad. Dat moet eerst... Ja. Maar het was heel oppositioneel van... deze staatssecretaris is geen knip voor de neus waard. Die bekommert zich niet om het lot van kinderen. Wat gebeurde er toen? En toen woest uit de tenen van mijn hele ziel, van mijn hart... schreeuwde ik de zaal in van... als er hier iemand zich bekommert om de gezondheid van kinderen... ben ik het wel. En het ontbrak er nog aan dat ik niet zei potverdomme. Ja. En medewerkers die waren erbij, die zeiden... dat was zo'n bijzonder moment. Het was gewoon woep. En het betreffende Kamerlid ging ook gelijk zitten van... Oké, ik geloof dat ik weet waar je het over hebt. En heeft hij of zij na afloop nog iets tegen je gezegd? Nee. Niet? Nee. Nee, maar niemand is verplicht om zoiets te doen. Nou, maar dat zou jij zelf denk ik niet zo doen. Nee, niet ieder mens is hetzelfde. Ik zou dat niet tussen mij en een ander willen laten bestaan. Mm-hmm. Jij had het net over de uitvaart, hè? Je hebt ook zelf de kist gedragen, hè? Ja. Vond je dat belangrijk? Ja, dat heb ik ook bij mijn ouders gedaan. Mijn vader is in 2011 overleden, mijn moeder in 2014. En ik vind dat zo'n mooi eerbetoon aan degene die overleden is van... Ja. Ik draag jou tot het laatste moment. Ja. Ik wil er tot het laatste moment voor jou zijn. Ja. Nou, een zoon hoort natuurlijk toch aan het graf van zijn ouders te staan, hè? Maar niet aan het graf van je kind. Precies. Het was de omgekeerde wereld. Ja. Maar ook als het om je kind gaat, denk ik van... ik wil jou tot het laatste moment dragen. Ook al is het de omgekeerde wereld, ja. Ja. Was je ook niet heel erg kwaad op God? Dat vind ik heel moeilijk, omdat ik ben wel heel boos geweest, maar ongericht. Want ik dacht, elke dag sterven er mensen. En waarom zou ik dan boos worden op God? Omdat het nu toevallig heel erg in mijn nabije omgeving is. Nou, het is wel dat is ook jouw rationeel, kind, hè? Het is jouw kind. Ja, dus ik was wel boos of heel erg verdrietig. Ik denk dat het beter is om te zeggen dat ik teleurgesteld was in God. Want in die tijd dat ze zo heel slecht lag, tot het laatste moment dacht ik van dit kan nog herstellen. Dus ik heb dat ook letterlijk bij God uit de hemel getrokken als het ware van maak ons kind beter, laat zien hoe machtig u bent. En ik geloof ook echt oprecht dat God dat kan. En dat is niet gebeurd, dus daar was ik teleurgesteld in. Ja. Het lijkt me zo menselijk dat je denkt, ja, nu ben ik wel echt uitgepraat. Wij hebben elkaar niets meer te zeggen. Nou, maar dat suggereert dat God dan als een grote plaaggeest daar zit van... Haha, ik pak jouw dochter even weg. Nou, niet als plaaggeest, maar hij had het ook wel kunnen tegenhouden misschien. Of voorkomen. Ja. Als je almachtig bent. En hoe ik daarover denk, maar dat klinkt rationeel... maar dat voel ik ook door heel mijn lijf, denk ik van... ik ga ooit, denk ik, misschien een keer snappen waarom dit goed is geweest. Het is ergens goed voor, denk je. Ja, ik sluit niet uit dat het ergens toe dient. En ik weet ook niet waar Julia is, of ze het nu goed heeft. Ik ben er wel van overtuigd dat ik het laatst weer zie. Maar waar zij nu is, dat weet ik niet. Ja. Ik ben er wel van... misschien is ze wel ergens voor gespaard, weet ik veel. Tegelijkertijd moet ik er wel aan toevoegen. Misschien was het wel goed geweest of heel natuurlijk als ik boos op God was geworden. Maar ik ben het niet geweest. En hoe is het nu? Ja, dat blijft hetzelfde bij mij. Ik weet wel dat Gert-Jan Zegers, die belde ik op de avond dat Julia was overleden, belde ik op. En zijn eerste reactie was, het wordt tijd dat we met z'n allen een keer potje boos worden op God. En dat vind ik ook dan ook niet oneerbiedig of zo, maar dat kwam niet in mij op. Nee, ook later niet. Nee, later ook niet. Maar misschien heeft dat er ook mee te maken dat hoe ik hier helemaal mee omga, dat is dat... ik vind dat ik best wel veel rust heb en ontspanning. Ondanks het feit dat mij iets heel erg zou overkomen. Kijk, ik huil of huilde elke dag. En ik huil nog heel vaak om Julia. Tegelijkertijd voel ik heel erg een innerlijke rust. Je kan iemand missen terwijl je niet je de grootste zorg om iemand maakt. Ja. Of zo. En, ook omdat je denkt, ze is niet weg. Ja, in mijn beleving ze is veilig in Gods hand. Wat je daaronder ook mag verstaan. Maar ze is ergens op een veilige plek. En ik geloof oprecht dat ik haar weer ga zien. Die troost die houdt mij vast, dat geeft mij ook rust. En ik kan boos worden op God, ik kan ook mijn rust bij hem zoeken. En dat laatste dat doe ik en dat bevalt me prima. Dat gaat ook heel erg goed. Ik vind het heel fijn om over Julia te praten. Ik ben heel erg trots op Julia. Ik zal het je sterker vertellen. Ik dank God dat Julia bij ons heeft mogen wonen. Dat is ook een soort omdenken. Mm-hmm. En ik heb lang wel zoiets teleurstelling gehad. En later kwam ik tot inzicht. En dat heb ik trouwens ook bij het afscheid in de kerk gezegd. Julia, wat erg dat jij maar 18 mocht worden. Maar wat fijn dat jij bij ons mocht wonen. En papa en mama zijn de gelukkigste ouders dat je bij ons kon wonen. En dat heeft zich lange tijd niet vertaald in dat daarvoor danken. Dat doe ik nu wel met enige regelmaat. Ik dank God van wat fijn dat Julia bij ons mocht wonen. En dank u wel voor het gegeven dat ik haar straks weer mag zien. Ja, vind je dat stom? Ik kan me voorstellen dat je denkt, Koen, van wat een vreemd idee. Het is natuurlijk een cadeau dat je er gekend hebt. Maar je had er veel langer willen kennen. Ja, tuurlijk. Ja. Maar ook die 18 jaar dat ik haar heb gekend is ook een enorm cadeau. Ja? Ja. Is het genoeg? Nee. Nee, ze had mij moeten overleven natuurlijk. En dat zijn mysteries. Waarom gebeurt zoiets? Waarom Julia ligt op intensive care in het UMC Utrecht? Naast haar liggen een paar mensen van 80 plus. Ja. Met ernstigste ziektes, maar die mogen over 2 weken weer naar huis. Bij wijze van spreken. Hè? Ja. Dus, God, leg het maar uit. Ik snap het niet. En daar ben ik wel teleurgesteld in. Ik gun die mensen van 80 dat ze 103 worden, hoor. Tuurlijk. Maar dat zijn allemaal dingen, joh, daar kan ik geen touw meer vastknopen. En ik heb een gereformeerde opvoeding. Ja. Er zijn tijden geweest dat gereformeerden precies wisten van... ja, dit zit zo en dat is straf van God. Gelukkig doen we dat niet meer. Nee. Maar naar de menselijke maat gemeten voelt het als heel oneerlijk. Ja. Hè? Nou, ja. Ja. Jij zei net, ik ben eigenlijk al na 2 weken weer gaan werken. Dat was veel te vroeg. Ja. Wanneer merkte je dat dat te vroeg was? Ik voelde dat ik daarmee het gezin tekort deed. Omdat we eigenlijk langer samen dat verdriet hadden kunnen en moeten delen. En ik denk dat ik mijn gezin daarin tekort heb gedaan. Het is niet zo dat ik 's nachts gillend wakker word van een overdreven schuldgevoel of zo. Maar ik denk dat we... En waarom denk je dat? Wat voor aanleiding heb je om dat te denken? De gezinsleden hebben ook wel eens gezegd, papje was wel heel vroeg weer weg. Ja? Ja. En dat niet keihard als verwijt, maar wel zoiets van, misschien was het wel mooier geweest. Kijk, nu is het nog hoor, als wij, de meiden wonen allemaal buiten de deur. Maar als we elkaar zien, joh, gelijk is Julia erbij. Van, oh, dit vindt Julia lekker. En, als we ergens uit eten gaan. En zo natuurlijk, daar ben ik rijk in gezegend, dat gezin. Ze zitten gewoon bij wijze van spreken. Ja. Alleen het hele verdrietige is dat de kloof, zij blijft 18. En Sarah, de derde, die is nu 25. Die was 20 toen jullie overleed. Dus ze blijft achter in de tijd. Ja, zij blijft achter in de tijd, maar ze zitten... En ik denk dat als je dat heel mooi met elkaar nu nog kan delen... Het was misschien beter geweest, maar ik ben... Er zijn ook geen draaiboeken voor, hè? Nee. Maar ik denk dat ik er wijzer aan had gedaan. En dat zou mijn advies zijn. Er zijn geen draaiboeken voor, maar als je zo geamputeerd wordt in je gezin... Mm-hmm. Blijf wat langer even bij elkaar. Rouwden jullie ook allemaal op een heel andere manier? De kinderen en jij en je vrouw? Ik denk het wel. Dat is heel moeilijk om onder woorden te brengen. Maar bijvoorbeeld één gezinslid had de behoefte aan om elke dag naar het graf te gaan. En de ander zei 2 keer per week. En eentje zegt, daar vind ik Julia niet, bijvoorbeeld. En wat doe jij? Ik ben die middenmoot. Ik ben hele lange tijd 2 keer per week, woensdag en zondag. Of een willekeurig andere dag als ik het op mijn hart had. Maar eigenlijk die dagen standaard. En nu vaak 1 keer per week, soms 2 keer. En vind je haar daar dan? Het gek is, als wij eraan komen bij dat graf, dat is heel mooi. Dankzij mijn vrouw, die is ontzettend creatief en zo liefdevol is dat graf daar gemaakt. Ik zeg altijd, hoi Jul. Ja? Joh, ik weet werkelijk niet, ik weet niet of ze mij hoort. Ik weet ook niet waar zij is. Nee, maar je praat wel. Ik praat dan even tegen haar en als ik wegga, dan doe ik even, dag lieve Jul. En dan geef een handkusje tegen haar steen. Het is van Kortenstaal, heel mooi zo'n plaat. Ja. Vinden we meer bij een meisje van 18 passen dan een enorm stuk marmer. Ja. Maar je hebt natuurlijk ook gezinnen, en zeker huwelijken, die dat niet overleven. Hè, die uit elkaar vallen. Ja. Ja. Ben jij daar bang voor geweest? Ik weet dat toen Julia zo slecht lag en ik dacht van misschien moeten we er wel laten gaan. Dat ik dacht, wat er ook gebeurt, dit zal niet de aanleiding zijn dat wij uit elkaar knallen. En dat heb je ook niet zelf in de hand. Ja. Want is het moeilijk geweest? Ik vind het moeilijk om met een verschillende houding, met verschillende type rouw in één setting te zitten als gezin. Ja. Tegelijkertijd, ik gun iedereen zijn manier of haar manier van rouwen. En het slechtste wat je kan doen is elkaar dan verwijten maken. Hè? Dus ik ken verhalen van ook rouwcoaches die dan vragen aan de stel van... dan vragen ze aan die vrouw, hoe vaak gaat u naar het graf? En dat die man dan zo schamper antwoordt van, elke dag. Oh, ja, ja, ja. Ja, dat zegt heel veel. Nou ja, maar je had ook nog je kunnen voorstellen dat je vrouw zo zegt... Jeetje, na 18 dagen gaat die man wel weer naar zijn werk, zeg. Ben je niet meer verdrietig of zo? Weet je wel? Ja, ieder die in alle eerlijkheid heeft Ida later... ik denk wel 2 jaar later of zo gezegd, je was wel heel vroeg weer weg. Maar dat heeft ze 2 jaar lang voor zich gehouden en toen zei ze het wel van... je was wel heel vroeg weer weg. Ja. En wat zei je toen? Het spijt me heel erg als dat te vroeg was. Maar er zijn geen draaiboeken voor. En kijk, aan de ene kant was mijn werk ook mijn afleiding. Van, ik kan maandenlang alleen maar dit verdriet absorberen. Mm-hmm. Of over mij laten heersen. Ik kan ook zeggen, ik ga weer werken. Ja. En dat werk samen met mijn geloof houdt me op de been. Daardoor kon je jezelf herpakken? Ik denk het wel, ja. Ja. Hoe ziet rouw er van binnen uit, Paul? Dat is niet te omschrijven, maar letterlijk buikpijn, denk ik. Als ik een mooie foto zie van Julia... Ik heb op mijn mobiel, als ik die openklap, dan zie ik dat mooie kopie. Je hebt op je telefoon staan? Ja. Dus, ik weet niet. Dit is onze prachtige... Ja. Dat is echt onze mooie Jul. Maar goed, je klapt op een dag 100 keer die telefoon open. En elke keer kijk ze je dan aan. Ja, er zijn mensen die zeggen, wil je dat niet confronteren? Is dat elke keer missen? Het is niet dat ik dit doe om te zwelgen in verdriet of zo, maar wel nee. Van dit is Julia. Ze stond ook lange tijd op mijn iPad als opening. En daar heb ik nu een hele mooie vogel staan. En dat vind ik dan ook prima. Als ik die telefoon dan openklap, dan kan het gebeuren dat het zo als een klap in mijn neus komt. Ik had vrij kort na het overlijden van Julia had ik een overleg met een paar ministers. En ik stapte de dienstauto uit en ik kijk op mijn telefoontje hoe laat het is. En ik zie dat lieve koppie. En Hugo de Jonge die zat bij dat gesprek. En die zei, oh makker, dat gaat helemaal goed met je. En toen zei ik, ik denk dat vandaag de papa het gaat winnen van de staatssecretaris. Dus hij zegt, wegwezen jij naar huis. Dus ik heb nog één overleg bijgewoond. En toen mocht papa het even winnen, ja. En rouw, dat is wat mij betreft één grote bak weemoed. Het heimwee naar het verleden, wat zo mooi was. En wat weg is. Komt daar iets voor in de plaats? Ja. Nou, Julia is onvervangbaar. Zelfs al zouden we bij wijze van spreken nog een kind krijgen. Dat is een uniek mens. En kijk, waar ik heel erg voor moet waken, vind ik, is dat ik het gemis van Julia niet zo groot maak, ook in gesprekken met anderen, dat mijn andere drie dochters zeggen, of onze andere drie dochters zeggen van, wij zijn er ook nog. Dat het lijkt alsof zij je enige dochter is. Ja, dat het zo verabsoluteerd wordt. En ze zit in mijn hart, ze zit overal. En ook onze dochters die zeggen van, gelukkig, we mogen Julia weer gaan zien. Dat houdt hun ook op de been, denk ik, voor een deel. Na hun dood. Ja. Ja. Dat geloven zij ook. Heb je trouwens hulp gezocht in die zwarte tijd? Ja, ik ben naar de therapeut gegaan. En daar heb ik bijvoorbeeld geleerd. Bizar dat je dat op die leeftijd leert, want toen was ik 6, 57. Daar leerde ik dat je op verschillende niveaus communiceert. Met je hersens, je ratio. Met je hart, je geweten. En met je buik, je gevoel. En daar leerde ik. Die therapeut zei op een gegeven moment, je mist Julia, maar ze heeft je wel één ding geleerd, namelijk je verdriet aanspreken. Of je gevoel aanspreken. Dus nou, dan had ik liever niet dat ik mijn gevoel ooit had ontdekt, bij wijze van spreken. Een hoge prijs, hè? Ja. Dat is wel een enorm hoge prijs. En het is ook wel heel naar zeggen, misschien op de een of andere manier. Maar hij zei van daardoor gaat die betonnen plaat misschien wel van jouw gevoel af, die daar lange tijd op heeft gezeten, omdat die in mijn jeugd onderdrukt is. Omdat het heel brutaal was als ik soms een mening zei. En wat gebeurde toen die betonnen platen van afgehaald werd? Toen leerde ik. Is hij er al af? Nou, ik denk dat ik hem nog vakkundig soms erop stop. Hoor. En ik denk dat heel veel mensen dat kunnen. En diezelfde therapeut zei, want ik zei, joh gast, dat ik 57 heb moeten worden om dat te ontdekken. Ja. En toen zei hij, er gaan hele volkstammen met die betonnen platen op het graf in. Wat je letterlijk leert is naar je buik luisteren. Ik heb bijvoorbeeld begin dit jaar samen met Ida, mijn vrouw, en met mijn tweelingbroer, met zijn partner, zijn we 4 weken naar Midden-Amerika geweest. Costa Rica, Guatemala. Ja, Koen, ik was in Costa Rica. Ik zei, het paradijs bestaat toch? Het zijn allemaal vogels. Ik ben helemaal vogelgek. En Guatemala met zo mooi, met de cultuur, met de Maya-Indianen. Als ik daar foto's van zie, dan spreekt mijn gevoel me ook aan, want dan voel ik letterlijk een beetje een kramp in mijn buik. Ja. Een soort heimwee van, ik ben er niet meer, ik wil er weer naar terug. En bij jullie is dat in het kwadraat. Dus dat soort krampgevoel. Ja. Overigens is gevoel natuurlijk niet alleen maar een negatief sentiment. Ook blijdschap, enthousiasme. En je was aan het vertellen wat er gebeurt als die betonnen plaat van je hart wordt getrokken. Ja, dan heb ik geleerd ook om daar bewust naar te luisteren. Dus dan voel je het krampen in je buik. Dat blije gevoel wat van onderuit opkomt. En daar heb ik beter naar leren luisteren. Dus ook, je mag het dus ook gaan huilen. Of je mag je verdriet uitspreken. Of je teleurstelling. Of je blijdschap natuurlijk. En slijt verdriet ook? Nou, dat zeggen heel veel mensen. Daar geloof ik niet in. Ik ken verhalen van mensen die op hun 93ste jarig waren. En die dan zeiden van, dan zei dochterlief van, wat fijn, u bent 93 geworden. Ja, maar Jopie is er niet bij. Jopie was 60 jaar eerder overleden als 2-jarig kindje. Mm-hmm. Ik denk niet dat je verdriet slijt. Ik denk wel dat jij zelf om je verdriet heen groeit. Er is een heel mooi plaatje van. Mag ik dat laten zien? Ja, natuurlijk. Ik denk dat ik dat zo kan pakken op mijn mobiel. Er is een plaatje. Mensen hebben de neiging om te geloven, verdriet is, begint zo groot, ja, en dat wordt een klein balletje. Ja. En jij bent die fles die daar, die wekpot die daar omheen zit. Maar het verhaal is eigenlijk, en ik ben ervan overtuigd dat dat klopt, verdriet blijft tot je dood toe even groot. Maar jij groeit daar meer omheen, dus jij kan het beter handelen. Het verdriet blijft wel even groot, maar je kan het beter de baas. En wat zit daar dan omheen? Je ontwikkelt denk ik iets, ja, om dat beter aan te kunnen. Ik vind het allemaal zo spannend, de uitdrukking van het een plek geven of zo. Of want verwerken is überhaupt niet. Kun je er nu beter mee omgaan dan 2 jaar geleden? Nou, het feit dat ik niet elke dag meer huil om Julia, dat zegt wel wat, denk ik. Ja. Ik heb wel vanaf het begin, ik wil al na een paar maanden zoiets van, ik wil op vakantie. Ik wil ook even weer andere mooie dingen zien. Ja. Want ik heb vanaf het begin gehad, ik heb een molensteen van verdriet bij me. Of een grote bal. Maar er zijn nog zo ontzettend veel dingen om van te genieten. Daar ben ik van overtuigd. Dus je verdriet, je kolossale verdriet, omdat je een kind verliest. Dus, het is te bizar voor woorden. Dat is zo dominant dat je daar niks zijn erover eens. Je leven krijgt nooit meer een 10. Dat gaf ik het vroeger. Ja, van, oh, 10, top. Ik ben optimaal gelukkig. Die 10 die komt niet meer. Maar die 8 of 9 zelfs, die tikken we wel met regelmaat. Tenminste, ik tik dat wel met regelmaat aan. En op normale dagen, waar zit je dan op? Ik denk gewoon eigenlijk standaard wel een voldoende. Ja. Heel soms een dipdag dat je denkt, een dikke 4. Maar dat heeft dan ook te maken met externe omstandigheden. Het weer bijvoorbeeld. Ja. Maar als ik bijvoorbeeld in de natuur ben en ik zie hele mooie vogels. Dank u wel, God, dat ik dat mag zien. Ja. Of als mensen naar je omzien en je er doorheen sleuren. Want dat vind ik ook iets van de hand van God. Dat mensen je die schouderklop geven of even oppeppen. Ik denk van bedankt God dat je mensen op me afstuurt die mij erin slepen. Ze is nu 5 jaar dood. Ja. Reist ze nog met je mee? Nou, Julia zit gewoon in je. Maar het is wel als we op een mooie plek zijn in de wereld dat je wel denkt van wat verdikkie, ik wou dat ze hier zelf naast me stond en dit kon zien. En ik ben nog wel zo nuchter om te weten dat ze dat niet is. Ja, dat is ook zo'n uitdrukking, hè? In het Engels. Grief is the price we pay for love. Ja, vind ik een ontzettend goede uitspraak. Klopt dat? Ja, want hoe intenser je van iemand houdt, hoe groter het verdriet als je die moet loslaten. Dus dat is de spiegelkant van het hoort er onlosmakelijk bij. In een gelukkig huwelijk, in een gelukkige ouder-kindrelatie, als een van beiden wegvalt, als je intens van elkaar houdt, dan is de spiegelkant het kolossale verdriet als die ander wegvalt, het gemis. Ja? Wat zou jouw advies zijn aan mensen die hier nu middenin zitten? Jij bent al 5 jaar onderweg. Ja. Maar als je dat net hebt meegemaakt, is er een advies te geven? Nou, volgens mij is er dus geen draaiboek voor verdriet of rouw. Ik kan wel mensen aanraden om met je omgeving de afspraak te maken. Laat mij rouwen op mijn manier. Respecteer mij erin. En dan respecteer ik jou ook op de manier waarop jij ermee omgaat. En ik zou het heel veel mensen gunnen dat ze ook open over de dood praten. Ja. Ik heb ook mensen ontmoet die zeiden van, joh, jij praat er zo makkelijk over. Ik werk bij een directie en een paar directieleden weten geen eens dat ik een kind verloren heb. Oh ja. Daar schrik ik van en tegelijkertijd denk ik van, oh, dat maakt het verdriet misschien nog wel groter. Dat je het ook nog in die cocon houdt. Dat je het ook nog alleen moet dragen. Ja, precies. En ik vind ook dat degene waarvan je afscheid hebt moeten nemen, dat hij het verdient om genoemd te worden. Ja. Ik denk, zolang je die naam blijft noemen, bestaat die ander. In welke vorm ook, maar dan bestaat hij. En als je daar het moeilijk vindt om erover te praten, dan zou ik daar alleen al hulp voor gaan zoeken. Van, de dood hoort bij het leven, tenminste in deze tijd. Praat er ook over en ga er respectvol mee om. Ben je er een andere man door geworden? Ja, ik ben wel een verdrietiger man geworden. Maar het is niet zo dat als je mij op straat ziet lopen, dat je denkt, wat een gebroken man of zo. En daar prijs ik mezelf gelukkig in. En dat is totaal niet arrogant bedoeld, maar wel van, ik ontleen zoveel rust aan mijn geloof dat ik... Dat geeft jou rust? Ja. De overtuiging dat ik jullie weer zie en dat er een machtige God is die jou vasthoudt, dat geeft mij zoveel rust dat je niet zoiets hebt van als ik daar rondloop van, wat een gebroken ziel en ik zou het iedereen gunnen. Mensen zijn ook vaak bang om het verdriet minder te gaan voelen. Hè? Alsof ze bijna verraad plegen aan de overledene. Ja, nou, dat vind ik ook nog wel een boeiend punt. Ik weet dus van zeer nabij dat mensen zich gaan schuldig voelen naar de overledene als ze kunnen genieten van ja. Dat ze voor het eerst weer lachen. Ja, en dan denk ik, ja, maar... En dat is dan heel erg voor de hand liggend, wat ik dan zou zeggen van... Maar wat denk je dat Julia zou willen? Dat jij hier de rest van je leven gaat zitten sippen? Of dat ze... Dus ik denk dat het... dat volop genieten erbij hoort. Al is het nou, nooit meer die 10, maar laat het dan een 9 of een 8 zijn. Maar vraag het aan willekeurig mensen die een ander lief heeft en die zegt van, maar jij bent de eerste die wegvalt. Mogen zij nog lachen? Ja, wat zou het antwoord zijn? Het was mooi om met je te praten. Dank je wel. Dat was het gesprek dat Koen Verbraak had met Paul Blokhuis. Zijn broer, popdeskundige Leo Blokhuis, zette bij de dood van Julia, de dochter van zijn broer, het volgende liedje op Twitter. Half of what I say is meaningless. But I say it just to reach you, Julia. De Beatles met het nummer Julia. In 1976 als B-kant op de single van Obladi Oblada uitgebracht. Dat was het voor vannacht. Volgende week een lang gesprek met René van Stipriaan over het reisboek van Willem van Oranje. Onze vader des vaderlands was altijd onderweg en hij legde duizenden kilometers af. Tot volgende week. NPO Radio 1.